Het NOS-journaal. Twee mannen uit Amsterdam zijn opgepakt voor een plofkraak in Nettetal, net over de grens in Duitsland. Ze probeerden op een scooter weg te vluchten, maar één van hen viel van de scooter af en kon worden aangehouden. De ander meldde zich later zelf omdat hij ook gewond was geraakt en hulp nodig had. De vermoedelijke buit is teruggevonden. Ook het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben maatregelen aangekondigd voor reizigers uit China. Ze moeten bij aankomst in beide landen een negatieve coronatest laten zien, omdat het coronavirus hard rondgaat in China. Spanje en Italië vragen ook om een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs. Nederland vraagt reizigers een zelftest te doen op Schiphol. Vanwege de ongunstige weersverwachting zijn op meerdere plekken al vuurwerkshows afgelast. Zo gaan shows in Den Haag en Zoetermeer morgen niet door omdat het te hard waait. Op andere plekken wordt nog gewacht met een besluit. Amsterdam en Rotterdam kijken bijvoorbeeld morgen of de vuurwerkshows daardoor kunnen gaan. Het onstuimige weer heeft ook gevolgen voor de vreugdevuren. In Scheveningen en Duindorp worden ze vandaag al aangestoken in plaats van op oudjaarsnacht. Ze zijn vanaf vanavond om 11 uur te bekijken. NPO Radio 1. Avro Tros. Het jaar van Nausicaa Marbee. Suzanne Bosman. Goedenavond, het jaar van, dat is de serie Gesprek op NPO Radio 1. De laatste avonden van het jaar, persoonlijk, maar ook met reflectie op gebeurtenissen en ontwikkelingen van de afgelopen 12 maanden. Vanavond een vrouw die eindeloos veel verhalen meebrengt, die de halve, zo niet bijna de hele Europese geschiedenis met zich meedraagt, die scherp kijkt naar onze samenleving, onze bestuurders regelmatig op de vingers tikt en die ook zichzelf bevraagt. Ze werd in 1963 geboren in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Kwam in 1982 als 19-jarige alleen, zonder ouders, naar Nederland. Opgegroeid in een tijd van koude oorlog aan de van hieruit andere kant van het IJzeren Gordijn. In een wereld van leugens, van wantrouwen en van afzien. Ze schrijft erover in haar begin het jaar verschenen boek Wachten op het Westen. Schrijfster en columnist bij de Telegraaf, Nausicaa Marbee. Van harte welkom, fijn dat je hier bent. Dankjewel, we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Ja, dat doen we. We zitten hier met thee, met koekjes, met wijn. 2,5 uur en gaan we met elkaar. En kerstbomen, ja. Bij de NPO bezuinigen ze niet op kerstbomen, zeker. Zeg, we zitten aan het eind van een bizar jaar. Oorlog, Oekraïne, een oorlog die op wat voor manier dan ook ingrijpt in ons aller levens. In wat voor gemoedstoestand zit je hier nu op de een na laatste avond van dat jaar? Geen vrolijke en geen optimistische. En als ik kijk naar het einde van 2021, toen keek ik uit naar de meer vrijheid die 2022 zou brengen. Einde van de pandemie misschien, ontspanning, tot rust komen, de hele stress uit de samenleving weg. En het jaar was nog niet begonnen en er kwam een oorlog. En boven de oorlog kwam er een energiecrisis en daarna een inflatiecrisis. En daarna bleken dus gewoon ook heel veel andere crisissen die de samenleving kent niet op te lossen. En wat betekende dat voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk, de oorlog betekent... Tegelijkertijd met de oorlog, of een paar weken voor de oorlog, verscheen mijn boek over mijn 19 communistische eerste 19 jaren van mijn leven doorgebracht in communisme. En toen ik dat boek schreef, toen dacht ik, ja, nu kan ik het afsluiten en achter me laten. En het is ook iets dat ik niet meer zou meemaken. Het is afgelopen met dat leven, met de angst voor de Russische invallen. Ik leef nu op een ander planeet. Nou, dat bleek dus niet. Dan vallen de Russen een Europees buurland. Het is niet direct buurland van Nederland, maar het is buurland van de Europese Unie. En je ziet voor je ogen speelt zich alles af wat je als kind in Boekarest gevreesd heeft. Maar wat ook al je leeftijdgenoten, alle lotgenoten die opgesloten waren in het Oostblok, vreesden. Maar jij dacht, dat gaat niet meer gebeuren. Ik dacht, dat gaat niet meer gebeuren. Niet op die manier, niet met die vreedheid, niet met het wegvagen van... Komt uit een deel van Europa, ja. Dat als geen ander weet dat het altijd kan gebeuren. Ja, altijd. Nou ja, aan de andere kant, zo vreed zijn de Russen nooit in Oost-Europa geweest. Althans, na de Tweede Wereldoorlog en na de verovering van het gedeelte dat Oost-Europa zou worden. Je had vrede regimes, je had de Securitate en andere veiligheidsdiensten, je had opgepakte dissidenten, je had martelingen. Maar deze massale destructie met wapens, met een invasie met soldaten die maandenlang duurt, waarbij hele steden veranderd worden in spooksteden, jong en oud gevangen worden genomen, gedeporteerd worden, gemarteld worden. Beelden die we krijgen van Mariupol bijvoorbeeld, dat is gewoon echt een decor van een horrorfilm, van een rampenfilm. Dit hebben wij zelfs in het Oostblok niet meegemaakt. Nee, en dit gebeurde dus een paar weken nadat jouw boek was verschenen. Het moment dat je in de maanden daarna. Maar, maar toen viel Rusland, Poetin, Oekraïne binnen. Wat betekent dat? Hoe moeten we dan nu kijken naar dit boek? Had je ook stiekem even het idee van... Ik kijk naar een hoofdstuk dat niet afgesloten is. En ik kijk naar het boek ook met misschien mijn eigen naïviteit om te denken dat het niet meer zou gebeuren, omdat ik gewaarschuwd werd. Ik werd in Roemenië door de generatie, mijn ouders leven niet meer, maar hun neven en nichten leefden wel. Een paar jaar geleden praatte ik nog met hun daarover, over de gevaren van deze tijd. En toen was Poetin eigenlijk ook een beetje aan het ondemocratisch aan het rommelen. Hij begon dus gewoon echt met het glorificeren van de Stalinistische tijd en van de grote geschiedenis van Rusland. En alle opening van Rusland naar het Westen uit de tijd van Yeltsin, althans wat daar nog van over was, veel was het niet, smolt weg. En Poetin ontpopte zich als een op dat moment luidruchtige despoot. En bij mijn landgenoten, en zeker de oude generatie, gingen de alarmbellen meteen af. En die zeiden, je gelooft niet dat je ergens veilig bent in Europa, zolang Rusland zich zo gedraagt, zolang Rusland die politieke keuzes maakt voor tirannie. Maar dat moesten jouw familieleden jou vertellen. Ja. Zegt dat iets over hoe verhollandst, verwesterst, verwest-Europees inmiddels bent? Ja, maar ik weet toch dat er ook heel veel mensen in Roemenië waren, jongere mensen die ook optimistischer over Europa en het lot van Europa dachten. Want ja, de Europese Unie die mensen verbindt en zeker Oost en West heeft verbonden. Dat is gewoon echt een fenomenaal historisch project. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. En echt een totaal vergeten deel van Europa, van achter het Oostblok, is erbij getrokken, welvarend gemaakt, met elkaar verbonden, economisch verbonden met het Westen. Dus ik had hoop hier. Mensen in Roemenië hadden ook hoop. Niet allemaal natuurlijk, het zou blijven terwijl altijd... Terwijl de retoriek van Poetin toch... Ja, maar je kunt je niet voorstellen dat er op een dag weer bommenwerpers en tanks en soldaten een land binnen zouden vallen en dat weg zouden vagen. We hadden het in Joegoslavië gezien, maar dat was dus echt een interne oorlog. Daar deden dus gewoon echt... Het was echt een heel grimmige burgeroorlog, verschrikkelijk. Maar ook de shock van oorlog in Europa, dat de we dat nog eens mee zouden Europa, maken. Ja, en we hebben de shock van de Roemeense revolutie eigenlijk in 89. Dat was al iets heel raars. Toen hadden we hier extra journaaluitzendingen en extra kranten op zondag, omdat Europa al heel lang zoiets niet meer had gezien. Mm-hmm. Daarna kwam dus de schok van de Balkanoorlogen, de Joegoslavische oorlogen. En nu is dit gewoon... Ik denk dat voor veel Oekraïners is het gewoon een terugkeer naar de Tweede Wereldoorlog. Ja. En voor jou maakt het ook nog gevoelens los, dat je denkt, ja, maar dit had ik nooit verwacht. Ja, het maakt gewoon echt... Het had me moedeloosheid los, maar ook het idee van, ben ik nou niet waakzaam? Ja, je kunt het natuurlijk niet veranderen, maar voor de manier waarop je naar de wereld kijkt en de wereld begrijpt, kun je je afvragen, hoe ben ik zo naïef geweest om te denken dat dit niet meer kan gebeuren? Ja. Je was al teruggebracht naar het verleden door de coronatijd. Door de lockdowns met name. En daar gaat dan dit boek over. Hè, Wachten op het Westen. Startpunt daar is een moment. Je schrijft ergens, ik ben gestruikeld, gevallen en achter het ijzeren gordijn beland. Wat was het moment? Kun je dat nog herinneren? Van dat struikelen, van dat vallen? Nou, dat je was zelf in één keer daar weer. Dat was een vraag van mijn dochter. Ja? Kijk, de lockdown was ingegaan. En we leefden een paar dagen in relatieve schaarste. Althans, gewoon. En dat betekent in Nederland dat niet elk schap gevuld is en dat je bepaalde producten mist. En toevallig waren dat precies dezelfde producten die in mijn jeugd schaars waren: wc-papier en koffie. En die in Roemenië door politieke besluiten niet meer in de winkels werden. Niet meer naar de winkels werden gebracht. Met opzet. Dus er was met opzet geen koffie. Voor de Roemeense bevolking. De koffie werd geëxporteerd, ja. Maar het was met opzet niet aangevuld. En er waren met opzet geen alternatieven en niet geïmporteerd. Wat was de gedachte daarachter? De gedachte achter de voedselschaarste was in eerste instantie dat Roemenië al zijn schulden moest aflossen. En dan werd alles wat er geproduceerd werd of geïmporteerd en verwerkt werd weer geëxporteerd. En vervolgens kwam er een voedselschaarste met eten op de bon. Dat had ook economische redenen, maar het was ook een manier om het volk echt te onderdrukken. Om het volk echt helemaal klein te maken. Als je gewoon de hele dag en de hele nacht in rijen staat om te zoeken naar eten, dan heb je gewoon helemaal geen tijd meer voor gedachten rebellie, die voor gaan gedachten, over. Wat is het eigenlijk voor regime? Nou, die gedachten heb je wel, maar je kunt gewoon echt niks organiseren. Je kunt er niks mee doen. Je wordt heel dociel, heel lam, lam geslagen. Ja, want je bent alleen maar aan het denken. En je hebt honger. En hoe overleef ik? Wat zet ik mijn kinderen voor? Jouw dochter vroeg dus. Er was een gesprek tussen mijn man in de keuken. Mijn man die kon geen koffie vinden bij 3 supermarkten. En we hadden toevallig maar 1 pakje nog in huis. En mijn dochter ving dat op. En die vroeg: is er geen koffie meer? Maar mijn dochter was daar niet toevallig. Ze was daar omdat haar universiteit gesloten was. Ook iets dat je er niet voor mogelijk houdt. En ze was weer thuis komen wonen, omdat ze gewoon echt iedereen uit haar studentenhuis naar huis was gevlucht door de lockdown. En we zaten dus gewoon echt met z'n vieren, met onze zoon in dat huis. Met een totaal ongewisse toekomst. Een heel enge ziekte die ons allemaal gewoon binnen 2 weken had kunnen vellen. En die koffie, toen dacht ik, oh god. De helft van mijn jeugd heb ik geklaagd gehoord over koffie. En heb ik de afwezigheid van koffie gezien. En wat dat meedoet, wat dat doet met mensen. Waar het voor staat. Waar het voor staat. En dat de Balkan en Roemenië behoort een beetje tot de Balkan. Heeft een koffiecultuur. Als dat verdwijnt, neem je de mensen ook eigenlijk behoorlijk veel af. En dat kwam nooit terug. Hè? Het is gewoon, en je wist niet of er ooit nog koffie zou zijn. Wat er nog meer zou verdwijnen. Ja, wat er nog meer zou verdwijnen. En toen hoorde ik dat ongeloof in de stem van mijn dochter en hoeveel de situaties volstrekt niet vergelijkbaar waren, brak er iets in mij en ik dacht, nee, dat wil ik niet. Ik wil eigenlijk niet dat mijn kinderen hetzelfde meemaken als ik destijds. En toen begon het te rollen in jou. Toen begon het te rollen. Heb ik de indruk. En één keer, zoals je zegt, ik ben achter dat ijzeren gordijn gedonderd, bij wijze van spreken. Ja. En toen herinnerde ik me wat onvrijheid was. En niet omdat. En dat was. En wat het betekent om in quarantaine te leven zonder perspectief. En de situaties zijn volstrekt onvergelijkbaar. Dat welvarende in Nederland. Dat herhaal je vaak ook. Want ik wil niet dat er misverstanden over ontstaan. Omdat het echt ook heel vaak de corona is misbruikt om Nederland als een dictatuur te presenteren en de coronamaatregelen als tyrannieke maatregelen tegen de vrijheid van mensen. Daar ben ik dus gewoon echt volledig niet mee eens. Maar het was wat het met jou deed. Psychologisch werkt het zo dat op het moment dat de grenzen dichtgaan, dat op het moment dat je in huis blijft en dat buiten een gevaar is, de medemens wordt een gevaar omdat hij jou kan besmetten. In het communisme was de medemens een gevaar omdat hij, als hij te dichtbij kwam, kon hij jou gewoon verklikken. Je wist niet wat je eraan had. Nog een gevoel dat ik had in het communisme was dat je niet wist hoe de toekomst eruit zou zien. Er veranderde nooit wat. Er was weinig perspectief. Dingen werden misschien alleen maar slechter. En je wist echt niet wat de toekomst zou brengen. Ja. En dat had je in de coronatijd ook. Hè? Mensen, alle plannen vielen aan diggelen. Je kon geen kant op. En je wist niet of je er nog zou zijn. Het woord perspectief hoorden we vaak. Van waar is het perspectief? Toch. Dus in die zin, psychologisch voelde ik me enorm bekneld. Bekneld. Ja. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat je ook een beetje schrok van hoe je daar kon aan aanpassen. Want jij schrijft ergens, als ik het even mag citeren: even schrok ik van het gemak waarmee ik overschakelde op deze overlevingsmodus. Alsof het routinewerk was om autonomie in te leveren, de overgave aan een leven waarin vooruitkijken zinloos was. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was om tegen muren te botsen. Maar het hoorde bij me, zo had ik tenslotte mijn kinderjaren doorgebracht. Ja. Dat systeem dat had je geïnternaliseerd. Ja. Het was een beetje gaan slapen. En in één keer dacht je, ik kan dit blijkbaar. Ja, ik dacht het heel snel. Dat is schrikken. Eerst, het was één dag, volgens mij was het op een woensdag, dat ik de balans opmaakte van wat ik dus de eerste dagen van de week gehoord had aan maatregelen. En toen dacht ik, mijn vrijheid is gedeeltelijk weg. Niet door een politiek besluit in de zin van ideologisch besluit. Wij moeten het volk beknellen, maar door praktische omstandigheden. Het kan niet anders, maar het roept narigheid bij me op. En ik ben ook naar Nederland gekomen meer voor de vrijheid dan voor de welvaart. Hè. Toen ik net in Nederland woonde en ik kon vrij reizen. En nam ik af en toe de trein naar Duitsland, alleen maar om over de grens te gaan. Omdat en niet opgepakt te worden. Of niet. Want Roemenië was dan een land waar je niet eens binnen het Oostblok mocht reizen. Alle andere Oostbloklanden mochten, maar jullie niet. Hadden een open grenzen. Onderling, maar dat was al fantastisch. Want dan kon je gewoon van alle prachtige steden zien. Maar wij mochten niet. Wij hadden enorme moeite om een paspoort voor Bulgarije te krijgen. Dat was net zo moeilijk als een paspoort voor de Verenigde Staten. Ja. Maar wat ik bijzonder vond, is dat je schreef dat je er blijkbaar toe in staat was om weer binnen die begrenzingen te leven. Je kwam hier voor de vrijheid, maar blijkbaar zit er dan iets in je. Alsof het in je DNA gestampt was. Het fietsen niet afleert. Ja. Leer je het je aanpassen aan die omstandigheden. En ik had een houvast nodig. Ik wilde weten dat ik niet gek zou worden, natuurlijk. Ja. Dus, en dat kwam heel snel. En toen vroeg ik me af, maar kunnen mijn kinderen dat wel? Kan mijn man dat wel? Kunnen mijn vrienden dat wel? Want het houvast was? Mijn houvast was, ik heb het een keer meegemaakt. Ik weet dat ik het kan. Ik word daar niet gek van. Het is te doen. Je overleeft het. En zeker in een democratie, natuurlijk. Hè? Als je beperkingen krijgt in de democratie, weet je dat ze tijdelijk zijn. Ja. Weet je dat er betere tijden komen? Ja, wat het virus met ons zou doen, dat wisten we niet. Maar ik wist dat we gewoon dat de politiek het land niet zou vernielen. Dat wist ik wel. Ja. Je was heel braaf, hè, tussen aanhalingstekens. Je was heel streng als het ging om de maatregelen. Ik was verschrikkelijk. Ik was zelf tyranniek in huis. Ja. In tegenstelling tot mijn gezin. Ja. Ja. Dat was nog een. Dat leidde af en toe tot botsingen. Dat je zelfs je eigen zoon op afstand hield. Ja, misschien kwam dat de oude communistische discipline erin. Gewoon als je iets moet doen en je moet het goed doen en je moet zorgen dat het perfect loopt. En met mijn zoon was het vreselijk, want die was behoorlijk ziek. En ik was bang dat hij corona had. En ik dacht heel praktisch, als ik het krijg, ga ik eraan. Ik ben niet de meest gezonde persoon. Mijn man, die heeft heel zwakke longen, die gaat eraan. Dus als wij het nu krijgen, laat ik je twee kinderen achter. Mijn man en ik zijn enig kind. We hebben ook geen neven en nichten. De kinderen hebben geen ooms, geen tantes. Niemand die ze kan opvangen. Geen grootouders. Wij moeten dit overleven. Dat moet gewoon echt met een kadaverdiscipline. Nou ja, en blijkbaar in de 19 jaar dat je daar aan de andere kant van het IJzeren Gordijn hebt gewoond, is je dat aangeleerd? Of heb je daar geleerd mee om te gaan? Nu aan te passen om daar te surviven. Ja, kennelijk, blijkbaar. Ja. Maar goed, 19 jaar daar gewoond. 40 jaar woon je nu in Nederland. Ja. Weet je dat je vereeuwigd bent in de handelingen van de Tweede Kamer? Nee, geen idee. Nee, dat is zo. Meermaals, ja. Martin Bosma van de PVV heeft jou geciteerd. Toen ging het over geslachtsregistratie bij de wijziging van de paspoortwet. Okay. Ja, weet je het nog? Nee, dat is oké. Ja, Gadus Hariep heeft een keer heel mooie woorden over mij gezegd. Precies. Dat ging over de medemenselijkheid van medewerkers van de Tweede Kamer naar de slachtoffers van het kinderopvangtoeslagschandaal. Ja. Die toen heel aardig en voorkomend waren naar al die mensen die kwamen luisteren naar het debat daarover. En oud 50-plusser Henk Krol, die had het hierover. In de meest recente column schrijft Nausicaa Marbe: Nederland verhuftert acuut wanneer een oudere vrouw met grijs haar op televisie verschijnt. En ze vraagt zich af, waar zijn de vrouwen van boven de 60 gebleven? Nou, ja, dan is meteen de vraag, Nausicaa, waar zijn ze gebleven? Weggewerkt door een mediacultuur die alles jong wil hebben of jong eruit ziet. En als je kijkt, als je elke avond, ik heb een keer gewoon echt geturfd, elke avond televisie gekeken naar de talkshowgasten. Je ziet bijna gewoon echt niemand boven de 60. En je ziet ook bijna niemand met een gewoon uiterlijk. Van wat je op straat ziet. Dus vrouwen die niet helemaal er prachtig uitzien en gekapt zijn. En blond en geblondeerd. En hun best doen om een jonger uiterlijk te hebben. Dat is helemaal niks mis mee. Dat vind ik prachtig dat mensen dat doen. Wil ik misschien ook doen. Of zal ik misschien ook doen. Alleen, er bestaan meer vrouwen in de samenleving. En die zien we niet? Die zien we niet, nee. Ja. Die zien we wel bij Nieuwsuur. Daar zijn deskundigen van alle leeftijden, heel veel vrouwen tussen de 50 en de 80, bij wijze van spreken. Dus het kan wel. Maar dat uiterlijk dat zo impeccabel, onberispelijk moet zijn bij andere programma's. Of het nou de slimste mens is. Of je moet heel beroemd zijn, heel beroemd. Dan mag je eruit zien zoals je wil. En als je maar moet je dan zijn? Nou, gewoon echt een banner. Oké. Maar als je dan gewoon echt een beetje een semi-banner bent of zo, mm-hmm. dan is de jeugd, dan is de schoonheid. Dan gaat die boven de inhoud. Mm-hmm. En dat komt door de reacties die vrouwen krijgen? Of zijn het de redacties die dat uitzoeken? Als het komt door de reacties. Als het zo is dat de reacties gewoon op de sociale media genadeloos zijn ten opzichte van oudere vrouwen, dan zou ik als redactie juist gewoon de oude grijze vrouw uitnodigen. Daar zou ik me helemaal niks van aantrekken. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat de redacties meedoen met de hele hufterige misogyne dingen die overspoelen de sociale media. Heb jij daar ook last van? Jij bent actief op Twitter. Ja, nou, ik heb niet zoveel last over mijn uiterlijk, weet ik niet. Misschien wel, maar ik blokkeer vrij snel. Dus ik heb soms last over ik word uitgescholden om wat ik zeg. Mm-hmm. Wat ik schrijf, wat ik twitter, dat wel. Ja, en dat... Maar een oud wijf ben ik volgens mij nog nooit genoemd. Okay. Andere vrouwen wel. Ja. En heksen en verschrikkelijke aanvallen. Gewoon echt alleen maar om het feit dat ze vrouw zijn en dat ze een uitgesproken mening hebben. Mm-hmm. Ja. Soms bij de ingezonden brieven en zo in de Telegraaf vind ik ook dat er wel af en toe wat misogynie in zit. Vind je dat niet? Is dat zo? Nee. Nou, dan lees ik die te weinig. Okay. Ik zal erop letten. Okay, goed. Zeg, je bent Roemeense van geboorte. Je hebt Griek. Joodse roots zelfs. Iers ook nog. Je neemt eigenlijk de hele Europese geschiedenis met je mee. Want je hebt ook op Duitsstalige scholen gezeten. En nu verdien je met de Nederlandse taal je brood. Als romanschrijver, als columnist. Eerst voor de Volkskrant, maar nu alweer jaren dus voor de Telegraaf. Elke zaterdag dan analyseer je de samenleving, fileer je de politiek. De VVD is voor jou de partij die de langstzittende en langst dysfunctionerende premier van Nederland levert. En die het rechtse liberalisme heeft afgeschaft. Schreef je in een van de columns. Ja. GroenLinks, de partij van de grootstedelijke woke-welvarende met activistische prioriteiten. Kun jij aangeven wat het is waar jij op aanslaat? Wat zijn de momenten dat je denkt, ja, daar ga ik mijn column over schrijven. Wat is je grootste ergernis? Nou, als ik deze twee dingen noem, wat je zegt over de VVD en over GroenLinks. Er zijn meer ergernissen. En sommige zijn heel groot en andere zijn kleine aanleidingen om dan toch een column erover te schrijven. De hypocrisie van een politicus die bijvoorbeeld in een interview iets roept en bewijsbaar andere dingen doet, maar toch zich niet schaamt om gewoon echt een hele andere verhaal op te houden en een andere imago voor zichzelf. Daar sla ik op aan, af en toe. Waarachtigheid, is het dat? Ja, waarachtigheid. Mm-hmm. Ja, waarachtigheid en een rechte rug. En ja, dat kan misschien niet altijd in de politiek, maar echt toch je best doen om dat vaak te hebben. Het zou gewoon een hoop ellende schelen. Mm-hmm. Ik sla aan op willens en wetens niet oplossen van problemen en geen verantwoordelijkheid nemen voor dingen die ook aantoonbaar gebeurd zijn en recent gebeurd zijn. En, een voorbeeld? Het hele debacle met de toeslagenaffaire. Hoeveel weken heeft dat niet? Was het nieuws daarover niet schijnend? En er kwam meer en er kwam meer en er kwam meer. En het respons was niet goed. En de premier bleef ontkennen tot het niet meer kon. Tot het kabinet moest vallen. Dat is een enorm dossier, maar zo zijn er ook veel andere dingen. Corona bijvoorbeeld, het coronabeleid. Dat met de beste bedoelingen opgezet is. En dat in het begin heel goed uitgelegd is in persconferentie. En waarmee ik het gewoon grotendeels mee eens was. Dat hoorden we net, want je was ook bang. Je denkt, maar op een gegeven moment krijg je een Hugo de Jonge die fouten maakt, die de Kamer slecht informeert, die informatie achterhoudt en die de boel traineert. Er zijn prachtige... De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een prachtige rapport over geschreven. Over alles wat misging, over alles wat ervan geleerd kan worden, over dingen die ook wel bewust, die niet per ongeluk mis zijn gegaan. Hè? Mm-hmm. En het verdwijnt. Het verdwijnt. Het beklijft niet. We hebben nu gewoon weer een komende coronagolf uit China. En Nederland is weer laks. net zoals in het begin van 2020, we ontkennen dat er een probleem is. We hebben weer geen aanwijzing dat er een probleem is. Dit zijn dingen die me pijn doen. Mm-hmm. Ja, echt, de weigering om deugdelijk te besturen. Ja. De weigering om echt een knieval voor de burger te maken, voor wat hij nodig heeft. Niet voor jouw carrière, niet voor het wegpoetsen van je fouten, maar gewoon echt toegeven, dit is misgegaan, dit moeten we heel snel anders aanpakken. We moeten zoveel mogelijk naar het algemeen belang denken. Mm-hmm. Dat er niet goed voor ons gezorgd wordt, hoor ik. In sommige opzichten, ja. Willens en wetens. Bij sommige politici zou ik kunnen zeggen, of in sommige gevallen, het is natuurlijk niet 100% willens en wetens, maar in sommige gevallen is het willens en wetens. Ze maken bestuurders heel egoïstische keuzes. En kijk, de verzorgingsstaat bestaat niet meer, hè? Het is toch echt een beetje die neoliberale vrijblijvendheid. En het beroep op de burger die zich in alles moet redden, maar die helemaal geen keuzes meer heeft. Kijk, als je heel veel keuzes geeft, en heel veel goede keuzes geeft, en als de samenleving ontspannen is en in balans, en een beetje rustig is, in welvarende, rustige tijden, dan kun je het permitteren om te zeggen, nou, burger, pak je verantwoordelijkheid en regel ook veel dingen voor jezelf. Is dat moment er ooit? Vroeg me af. Nou, dat moment hebben we gehad in de jaren 90, toen dat ontstond. Hè. Dat waren toch wel de gouden jaren na de val van de muur. En enorm vertrouwen in de liberale samenleving. Dat vertrouwen wil ik nog steeds herstellen. Maar toen kon het niet op. Gouden bergen, de economie was fantastisch. We waren allemaal blij dat we gewoon die tweedeling niet meer hadden. We dachten dat het gewoon echt 100 prachtige jaren zouden aanbreken. Toen was dat moment wel om te zeggen, nou, hè, we gaan een beetje liberaliseren. We gaan de markt ook laten meebeslissen in de welvaart van burgers. In het welzijn, pardon. Welvaart is het altijd een welzijn van burgers. Maar dat past bij deze tijd helemaal niet meer. Dit is het jaar van de interviewreeks op NPO Radio 1. Tot 11 uur praat ik met Nausicaa Marbee, columnist voor de Telegraaf, schrijfster van romans en non-fictieboeken, vaak verwijzend naar haar jeugd in communistisch Roemenië. Maar het gaat ook heel vaak over het hier en het nu. Het komende uur gaan we daar dieper op in. We gaan het hebben over Ceausescu, de dictatuur. Maar vooral ook over hoe Nausicaa, jouw ouders je daar doorheen hebben geleid. En je uiteindelijk in 1982 liet vertrekken naar het westen, naar Nederland. 19 jaar oud was je toen. Nausicaa Marbee. Zometeen verder. NPO Radio 1 luistert naar jou. Dit is gewoon een gezellig, kleinschalig dorp. Vanaf 1 januari reizen we door het land om van jou te horen wat meer aandacht verdient op NPO Radio 1. Luister zondag mee met Roos Abelman. Hoe doe je dat nou goed? Dat is eigenlijk de vraag die we hier op tafel leggen. We duiken het nieuwe jaar in op het strand van Scheveningen. Je hoort verslaggevers uit alle provincies en natuurlijk willen we vooral horen wat er bij jou speelt. De winkels houden niet rekening met gehandicapten. Je kan haast nergens in. NPO Radio 1 luistert naar jou. De aftrap, zondag om 11 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn hele leven was ik illegaal en ongewenst. Ik ben 21 en alleen. Niemand wil mij helpen. Dit vertelde Ali uit Afghanistan mij. Ik ben Tineke Seelen en namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Geef op vluchteling.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speelbewust. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl.

Nausicaa Marbee, schrijfster, columnist bij de Telegraaf. We gaan weer een uur praten. Je bent, hoorden we net, niet erg optimistisch gestemd zo deze ene laatste avond van het jaar. Heeft alles met de Russische inval in Oekraïne te maken. Voor je ogen speelt zich alles af wat je als kind gevreesd had. Bij politici sla je aan op waarachtigheid, op een rechte rug. En terugkijkend op de coronalockdowns constateer je dat je tyranniek was als het ging om het naleven van de maatregelen. En misschien kwam die oude communistische doctrine er weer in. Ja. Zei je. Nou, die heb ik nooit aangehangen. Nee. Maar de dwang om gedisciplineerd te zijn in dingen, dat heb ik wel geleerd. Ja, want je bent geboren onder de communistische dictatuur van Nicolae Ceausescu. Het genie van de Karpaten. De wakende eik aan de Donau. Aan de kleurrijke benaming heeft het niet gelegen daar. Er was erg veel gevoel voor om dat in ieder geval in mooie metaforen weer te geven. Zoals verheerlijking natuurlijk. Ja. Want op je zesde hield jij al plakboeken bij. Ja. Waarin je zoals meisje dat hier doen of deden in ieder geval van popsterren. Ja. Laat ik het echt eerst duiden. Althans, van een context voorzien. Mm. Ik ben dus in een heel erg anticommunistisch gezin opgegroeid. Hè. Dus het was helemaal niet zo dat er thuis enige glorificatie plaatsvond van de dictator. Maar waarom gingen dan plaatjes van hem knippen? Omdat ik de indruk had dat het een heel belangrijk iemand was. Ik was gefascineerd door het feit dat ik hem overal zag. Ik zag hem op de voorpagina van de krant elke dag. Als je de televisie aanzette, was hij daar. Als ik 's ochtends, alleen maar 's ochtends, zaterdagochtend waren er kinderseries, dezelfde kinderseries als hier. En daarna verscheen hij vanaf een uur of 11 op televisie en ging er niet meer vanaf. Ik zag hem op gebouwen. Ik zag hem gewoon echt altijd en overal. En in klaslokalen, op de lagere school ook, in dan bureaus, je, dan ga je in de winkels. Uitknippen en dus dan vraag je af, wie zou dat zijn? Ja. Je zit een soort sprookjesfiguur. Een soort iemand waar je niet meer aan kunt ontkomen. Een grootheid. En toen dacht ik van, ik ga plakken. Ik vind het gewoon grappig. En het was in die tijd ook zo'n man met brillantine in zijn haar. En strakke pakken en zonnebrillen. Echt een soort John Travolta, maar dan gewoon zonder lok. Dus ik vond het fascinerend. Ja. Tot mijn grootmoeder op een dag zei van, je hebt geen idee wie dat is en ik zou hem maar ophouden. Want het is gewoon echt niet iemand die ons goed doet. Die vond dat ze het tegen mij moest zeggen. Mijn ouders grootmoeder zei dat tegen. Ja, mijn ouders durfden het dat niet. Dat moet verwarrend geweest zijn. Ja. Straks vertelt ze dat op school. En het is niet verwarrend, want ik nam het wel aan. Want ik vond ik had een heel goede relatie altijd met mijn grootmoeder en mijn ouders. En ik vond ze verstandig. Dus ik was geneigd om dat aan te nemen. En bovendien gaat het verwelen natuurlijk. Want je maakt precies mee wat er gaande is. Je plakt en plakt en plakt en plakt. Het komt geen eind aan de stroom foto's. En op een gegeven ogenblik vraag je ook af, waar ben ik mee bezig eigenlijk? Want altijd wat toch maar dezelfde. En waarom is er nooit iemand anders daar? Ja. Waarom heb ik geen andere referenties? Ja. Nou, misschien zijn vrouw? Ja, zo'n vrouw. Die heb ik dus heel misogyn over het hoofd. Die was niet zo prominent. Toen nog niet zo prominent aanwezig als. Okay, dat komt later wel. Maar zij stond niet overal. Ze was altijd half verscholen achter hem. Zijn die boeken er nog? Plakboeken? Nee, die zijn vast al lang weggegooid. Ja. Zeg, de aanleiding om met elkaar te praten is wat er allemaal gebeurd is het afgelopen jaar. Wat een jaar dat ingeluid werd met de presentatie van jouw boek, Wachten op het Westen. En dat ging nog helemaal niet over de oorlog, maar dat bracht jou terug naar die tijd. Want daarom schreef je daar ook over die plakboeken, over wat er allemaal gebeurde in je jeugd. Tijdens de coronapandemie kwamen die gedachten naar boven. Toen mensen toiletpapier gingen hamsteren, toen het land in lockdown ging. Grenzen gingen. Precies. Dichtgingen, ja. Dat allemaal. En je kreeg op een gegeven moment een onbedwingbare neiging om ham op wit brood te eten. Ja. Voor iemand die part-time vegetariër was toen, inmiddels nog meer, maar was dat wel een heel rare behoefte. Ja, je beschrijft die sensatie ook vrij intens. Van hoe ik hou niet van wit brood, ik hou niet van boter, ik hou niet van ham. Je moest het eten. Ik moest het eten. En je hebt dat geanalyseerd? Ja. Het was troost eten. Ik noem het ook fantoomham in mijn boek. Het was iets van vroeger. In Roemenië kon je prachtige ham krijgen. En wij aten dat thuis. Ondanks het feit dat het een Joods gezin was. Maar het was geen gelovig. Alles was een beetje anders, geloof ik. Alles was gedraaid. Ja, alles was gedraaid. Ja. En het was ook een teken van welvaart. En van het lekkere leven dat we hadden. Roemenië heeft een fantastische keuken en prachtige eettradities. En we hadden thuis een kokkin zelfs. En die, omdat mijn moeder werkte, mijn grootmoeder werkte, mijn vader werkte. Dus het was iemand van het platteland die onteigend was geweest. Dus die verdiende haar kost in de stad als kokkin. En die ham die ik nu had, herinner mij aan die beschermde tijd. Maar ook aan het moment waarop alles verloren ging. Want er was een dag in Roemenië waarop vlees niet meer te krijgen was. Het begon met vleeswaren, die verdwenen uit de winkels, later het vlees. En het kwam ook nooit meer terug. En dat was ook een breuk. Ook een moment waarop zekerheden weggingen, verdwenen. Waarop je wist, het gaat alleen maar slechter worden. Het gaat niet beter worden. Ja. En dat associeerde ik kennelijk dus gewoon heel erg met deze tijd. Met het eerste coronajaar. Ja. Het eten, het thema eten komt vaak terug. Hè? De schaarste. Ook specerijen. Je beschrijft op een gegeven moment een moment dat er nog specerijen in een bepaald winkeltje verkrijgbaar zijn. Ja, daar begin ik mijn eerste hoofdstuk, vertel ik over. En op een gegeven moment is dat er niet meer. Nee. Het komt vaker terug, ook in andere boeken. De maaltijden, die zijn heel belangrijk. Eten, identiteit, heimwee? Ja, hoeveel wij waren niet zo. Kijk, wij hebben niet zoveel geleden onder het thuis onder het gebrek aan eten. Omdat wij gewoon geen traditionele Roemeense eters waren. Wij aten gewoon echt heel gevarieerd. En een salade of een soep was ook prima. We hoefden niet. Roemenen eten traditioneel. Het zijn echt prachtige gerechten. Maar ze zijn ook wel zwaar. En het kost heel veel tijd om die dingen te maken. En dat was bij ons gewoon geen sprake van. Maar er waren mensen die leden onder het gebrek aan ingrediënten voor de traditionele maaltijden. En eten komt terug omdat het in mijn boek omdat het beschrijft hoe een samenleving vanuit een relatieve welvaart tijdens het communisme en een relatief liberale esprit uit de jaren 60, ondanks het feit dat het nog steeds onderdrukking was. Maar er was nog een joie de vivre in Boekarest. Hè. Er waren restaurants, er waren terrassen, er waren zomerterrassen, zomeravonden. Er werden profiteroles gemaakt en meringue taarten. En daarna was er een totaal verval in dat grauwe. Moet ik dat in de tijd zien? Ja, dan moet je die omwenteling? Die omwenteling moet je zien rond 68. Rond 68, ja. Toen Ceausescu bedacht dat Maoïsme, dat is misschien wel wat. Toen hij teruggefloten was natuurlijk naar de Praagse Lente. Omdat hij niet meegedaan heeft aan de invasie. Althans aan het toelaten van de Russische troepen om naar Praag te gaan. En omdat hij de invasie van Tsjechoslowakije veroordeeld heeft. Hij is teruggefloten door het Kremlin. Daarna is hij begin jaren 70 naar Mao en naar Pol Pot geweest. En daar heeft hij kwam terug dus uit China en Korea. En hij wilde dat communisme hebben. En dat was een vreugdeloos, gedisciplineerd, grauw, nivellerend, destructief communisme. En dat merk je ook in dat de smaken uiteindelijk. Ja. Nou ja, in het feit dat het dus gewoon een voedselschaarste. Ja. Die voedselschaarste ontstond nog later in de jaren 70, tegen de jaren 80. Toen hij dus gewoon echt alles wilde exporteren om de schulden af te betalen. Ja. Roemenië had grote schulden en hij wilde dat afbetalen. En toen begon dus gewoon echt een hongersnood. En mensen waren dag en nacht bezig om aan eten te komen. En de ergste periode heb ik net meegemaakt. Dat was na mijn vertrek naar Nederland in 82. Maar jij kwam al min of meer fel over been hier aan. Ja, ik was gewoon echt broodmaker. Ja? Ja, ja. Zeg, beschrijf eens iets meer nog dat milieu waar je in opgroeide of de omgeving waar je in opgroeide. Enig kind, zei je net al, was je. Je moeder was componist, gaf ook les. Hè? Ja. En je vader schrijver. Op de zwarte lijst, dus ja. Een schrijver die niet kon publiceren in ieder geval. Ze waren van een landeigenaren afkomstig, hè? En uiteindelijk, de familie van mijn vader wel. Onteigend, dus zo in de stad. En de familie van mijn moeder niet. Dat waren eigenlijk van de oude Joodse families. Dus, In hoeverre heeft dat jullie leven beïnvloed? Nou, het leven van mijn vader is kapot gemaakt door het feit dat hij dus gewoon meteen na de oorlog erfgenaam werd van de landerijen van zijn vader, die overigens advocaat was en een sociaal-democratische politicus en ook minister van Justitie in het eerste naoorlogse kabinet. Die had nog idealen dat hij gewoon echt een links Roemenië, ook met Russen, gewoon echt een linkse sociale democratie kon helpen opbouwen. Ja, dat was gewoon echt uitgesloten. En toen hij zich dat realiseerde, pleegde hij zelfmoord. Dus mijn vader erfde alles en werd ook meteen een paria natuurlijk, als grootgrondbezitter. Alles werd hem ontnomen. Hij belandde met zijn moeder op straat, zonder kleren bijna. En toen hij mijn moeder ontmoette, tien jaar later... had hij niet eens een jas in de winter. Hij werd bouwopzichter op een bouwput. En daar droeg hij gewoon echt van die poufaikas. Dat zijn gewoon van die Russische arbeidersjassen. Gewoon van die gewatteerde jassen. En dat is het enige wat hij had. Hij had niks om mee uit te gaan of naar een concert te gaan. Een intellectueel, een schrijver. Ja, die arbeider was geworden, daar niet over klaagde. Ja. Maar daar niet van harte en niet met heroïsche gedachten. En die gewoon enorm gedupeerd is, enorme pakken heeft gehad. Getroffen is door. Gepakt is door de geschiedenis. Ja. En mijn moeder, die had het ietsje beter, want ze kwam uit een Joods gezin dat overleefd had. En dat was mogelijk in Roemenië. Niet alle Joden zijn afgevoerd uit Roemenië. En er waren geen razzia's en geen deportaties in het zuidelijke Roemenië. Zoals in Nederland en zoals in andere delen van Roemenië. En zeker onder de Joden in Transylvanië. En daarna kreeg haar vader, die een beroemde bacterioloog was, gewoon enige rehabilitatie aan de universiteit en kon hij zijn werk weer doen. Zij kon dus zich in de muziek. En ze, ja. Ze was vermaard als componist. Ze was heel bekend. Ja. Er kwamen ook bij jullie mensen thuis. Hè? Ik krijg de indruk dat er veel aanloop was. Dat het ook gezellig was. Dat men onderling een veilige, wat je dan nu een bubbel zou noemen, had. Waarin men elkaar vertrouwde. En het was echt een bubbel, ja, om het communisme te overleven. Ja. En jullie hebben ook veel gereisd. In Roemenië zelf. Ja. Ik kom prachtige beschrijvingen tegen. En ik denk, wat een schitterend land. Ik moest mezelf inhouden, want toen ik schreef. Ik tikte met zoveel enthousiasme over onze reis in Roemenië. Ik klink nu als een reisbureau. Als iemand die gewoon dik betaald wordt. Het werkte, kan ik je zeggen. Maar wat ik ook mooi eraan vind, is dat we hadden zo'n rottig regime. Ja. En dat konden we eigenlijk overleven doordat we in zo'n prachtig land wonen. Nou ja, dat wel. Ja, want ik schrijf ergens van, als je ergens opgesloten moet zijn, dan daar. Dan maar daar. Het landschap is ongelooflijk gevarieerd in Roemenië. Je hebt echt alles. Je kunt skiën, je kunt gewoon strandvakanties hebben. Je kunt gewoon schitterende Toscane-achtige landschappen heb je ook. Mooie rivieren. Moddervulkanen, bronnenbaden, zegten. Ja. En wat Roemenië ook aantrekkelijk maakt, is dat het zo'n culturele diversiteit is. Hè. Dus echt, het noorden is heel anders dan het zuiden, dan het oosten, dan het westen. Er wonen ook 17 etnische minderheden in Roemenië. En die drukken hun stempel nog steeds op de regio's. En dat is heel aantrekkelijk en mooi. Zo kwam jij ook op een Duitsstalige school. Ja, omdat er een Duitse een zogenaamde minderheid, maar het enige Duits in mij was misschien, waren de Germaanse namen van de Ieren en de Ashkenazi-afkomst van een van mijn Joodse grootmoeders. Dus. Oké. Maar je zat daar met een reden op die school. Omdat je ouders, je moeder, begrijp ik vooral, dachten we moeten Nausicaa een opvoeding geven. Mijn ouders, waarmee ze op een gegeven moment kan gaan. Mijn ouders waren scheppers van perspectief. En hun perspectief was het kind dit land uitkrijgen. Ja. Want ze weet nooit wat dat er hebben gebeurt. Ze jou verteld toen je ongeveer 11 was. Ja, Toen hadden jullie een soort talk van luister, Nausicaa, je woont in een heel apart land. Waar niets is wat het lijkt. Waar je altijd rekening moet. Ik was begonnen. Ja. Ik was gewoon met een huilbel begonnen. Ik zei, ik begrijp er helemaal niks meer van. En ik zie gewoon alleen maar leugens om me heen. En alles wat dat geweldige socialisme wat van alles voortbrengt. En ik zie bij mensen zoveel ellende. Ja. En ik zie ook in het buitenland andere dingen die ook goed zijn. En die hier als misdadig worden gepresenteerd. En ik zie doden op straat. En daklozen en bedelaars. En op school krijg ik te horen dat ik in het meest fantastische land ter wereld leef. Waar iedereen het goed heeft. Hoe zit dat? Ja. En toen zeiden je ouders van ja. Toen ze gingen het uitleggen. Maar ook met de geschiedenis erbij. En hoe het communisme ontstond in Rusland. En hoe de Russen bij ons binnenvielen. En hoeveel mensen zich conformeerden. En onder welke voorwaarden. Onder welke angsten. En die angsten waren dus gewoon echt dat je dierbaren worden opgepakt. Dus dan ga je meedoen. Of dan ga je niet rebelleren. Als je weet dat de straf kan zijn. Je krijgt net zoals Iran nu. Hè? Mensen rebelleren. En de kinderen worden uitgemoord. door het regime. Ja. Je kreeg de rauwe waarheid als jong meisje gepresenteerd. Ja. Wat deed dat toen met je? Nou, je was een levenslustig kind. Ik vond het tegelijkertijd een opluchting dat ze niet logen. Want ik ken heel veel ouders die om hun kinderen te beschermen logen. Dus ik wist, oh, deze mensen kan ik vertrouwen. Mijn ouders kan ik vertrouwen. Tegen hun kan ik alles zeggen. Deze dingen kunnen we bespreken. Dat is echt fantastisch. En tegelijkertijd gaf het me een totale moedeloosmakende uitzichtloosheid. Ja? Ik werd zo ontzettend verdrietig. En ik ging nog harder huilen, nog harder huilen. En mijn vader die ging alle ramen naar de straat dicht doen. Want dat hij een politieke discussie kon horen van buiten. Stel je voor dat iemand van de securiteit langsliep. Als een kind in nood en dan dus even denk, oh ja. Politieke preek, de incorrecte waarheid. En een huilend kind. Of een huilende jonge vrouw. Ja, want jij dacht, waar leef ik dan eigenlijk voor als het dit is? Ik was totaal uitzichtloos. Ja. Maar wat mij enorm frustreerde was dat we niks konden doen. Want ik vroeg aan mijn moeder, oké, dit is dus de werkelijkheid. Wat kunnen we doen? Hoe komen we hieruit? Hoe kunnen we dit veranderen? En mijn moeder zei, het kan niet veranderen. Ja, de risico's zijn enorm. Waarom komt er geen opstand? Waarom durven niet veel dissidenten dingen ondernemen? Waarom komt er geen revolutie? Nou ja, die antwoorden had ik. En één daarvan was gewoon omdat de Russische tanks klaarstaan. En dat was ook natuurlijk ook zo. Ja. En omdat je dierbaren in gevaar brengt. En dat was dus echt het ultieme wapen van de communistische verovering op de menselijkheid. Staat ook heel mooi beschreven in het boek van Anne Applebaum over het IJzeren Gordijn. Als je een volk niet kan knechten door van alles wat je probeert, ook door, dan moet je gewoon geweld plegen tegen hun dierbaren. Dan pak je hun kinderen op, dan pak je hun ouders op, dan pak je hun wederhelft op, dan santeren daarmee en dan houden ze op verzet te plegen. De meeste natuurlijk, niet iedereen. Dat was het antwoord op de vraag waarom het niet kan. Heel cynisch en heel afschuwelijk. En dat maakte me enorm verdrietig, maar ik wilde toch. Toen stelde ik die heel egoïstische vraag, hoe kom ik er vanaf? Ja. En toen zei mijn moeder, we hebben een plan. Jij moet gewoon naar het Westen en daar gaan we aan werken. Ja, en tot die tijd zorgen we dat je hier zo'n aangenaam mogelijk leven hebt. En wij ook, zij ook. Dus gewoon echt, het was de bedoeling dat we gewoon echt heel erg goed zouden leven. In de zin dat we heel veel culturele dingen zouden doen. Heel veel reizen zouden doen. Heel veel vrienden zouden maken. Feesten zouden geven. Om een tegenwicht te bieden aan de politieke narigheid. Mm-hmm. En sociale narigheid. Ja. Maar het perspectief was, ik ga hier weg. Ja. En wist je toen al dat dat alleen zou zijn? Nee. Nee. Maar ik was ook niet ervan overtuigd dat mijn ouders mee zouden. Maar het is wel vanaf het begin gezegd, we krijgen jou hier weg. Het was niet zo dat mijn ouders zeiden, wij gaan met z'n allen emigreren. Dat zag ik bij Joodse gezinnen die naar Israël gingen emigreren. Ik zag het bij de Duitse, Roemeens-Duitse gezinnen op mijn school. De Saksen en de Zwaben op mijn school. Die hadden familie in West-Duitsland en die gingen zogenaamd einreichen, papieren aanreiken om met z'n allen te emigreren. Dus die gingen ook officieel met z'n allen weg. En ik wist dat mijn ouders dat niet deden. Omdat het niet kon? Ja, het had wel gekund. Ja? Mijn moeder had overal aan de bak gekund natuurlijk. Maar psychologisch kon het niet. Zij kon het land niet verlaten. Haar oude moeder, mijn oma, kon het land niet verlaten. En mijn vader wilde het heel graag. Maar, wat was dat? Dat je moeder psychologisch het land niet kon verlaten? Nou, ze was gewoon verbonden met de Roemeense cultuur. En ze vond dat ze ook een plicht had om daar te blijven. Ze dachten, er wordt zoveel kapot gemaakt. En als wij dus de culturele elite het land ook verlaten, dan laten we mensen gewoon dakloos achter. En dat klinkt misschien wel heel erg hoogdravend, maar muziek betekende heel veel. Die concertzalen waren vol. Bij moderne muziek ook, hè? Echt atonale moderne muziek. Er kwamen mensen uit fabrieken. We kunnen het even. Dit was de muziek die jouw moeder componeren. Het is een strijkkwartet. Hele moderne muziek. Ja. Dat je denkt, dat kwam ook blijkbaar uit Roemenië. Dat kon daar. Roemenië had een enorme avant-garde wat moderne muziek betreft. Juist in de jaren 60 en 70. Net zoals ze nu de film-avant-garde hebben. Dat is echt de Roemeense film die alles. De Nouvelle Vague hadden ze toen in de muziek. Waren ze gewoon in het hele Oostblok gevierd. En daarbuiten ook. Ja. Er was een generatie componisten die werkelijk tot de verbeelding van iedereen sprak. En er zat in het concertgebouw zat echt alles en iedereen. Arbeiders gingen op het conservatorium studeren, omdat ze dat zo mooi vonden. Mm-hmm. Dus zij vond dat ze een sociale taak had om dat daar haar te blijven. Ja. En om mensen van muziek te voorzien, om mensen op te leiden. Mm-hmm. Om niet alles over te laten aan de communistische hyena, zoals ze dat noemden. Ja. Heb je je ouders gemist? Enorm, ja. En nog steeds. Mm-hmm. Ja. Nog steeds. Ze zijn vrij vroeg overleden in mijn leven. En ik heb dus gewoon geen broers en zussen. En geen ooms en tantes. En ik mis ze regelmatig. Ook om advies over hoe te leven. Hoe lief te hebben. Hoe een ouder te zijn. Hè? Ja. Een goede ouder te zijn. Mm-hmm. Maar ook het feit dat ze jou lieten gaan. Dat ze vond dat er iets belangrijkers was. Ja. Om voor te blijven in Boekarest. In de entourage daar. Heb je daar dat wel eens verweten? Ik heb het mijn moeder verweten, omdat ik wilde eigenlijk weten waarom ze... Ik wilde weten of ze meer van mij hield of meer van haar leven. En ik wilde zelf dat ze dat zou opofferen om met mij te zijn. Om mij niet eenzaam en niet ongelukkig en alleen te laten zijn in het Westen. Tegelijkertijd besefte ik natuurlijk dat als je 18 bent, dan moet je misschien op eigen benen staan. Dus zo gek is het niet dat iemand niet alles opgeeft om met je mee te gaan. En het past ook helemaal niet bij haar om alles op te geven. En hier voor mij te gaan komen. Of ik weet het niet. Ja, maar ik vind het wel een hele wezenlijke vraag. Maar van je leven daar? Het is een wezenlijke vraag. Heb je het er ooit rechtstreeks... Oh ja, zeker. Ja, en wat zei ze dan? Nee, we hebben het gewoon. Ze legde me uit dat het voor haar heel moeilijk was om het land te verlaten. En dat het voor haar ook heel moeilijk was om mij kwijt te raken. Maar dat dit haar voldoening gaf, omdat ze wist dat ik dus gewoon in goede handen was. Maar ze heeft me niet zomaar laten gaan. Ze heeft mensen uitgezocht bij wie ik. Met in een Haarlem gezin, terechtgekomen. Ja, heel in een muzikale familie. Heel dierbare vrienden bij wie ik terecht kon komen, waarvan ze wist die zorgen goed voor mijn kind. Die zullen er zijn zoals ik en zoals mijn man en ik voor haar zijn. Anders had ze het gewoon waarschijnlijk niet gedaan. Ja. Je hebt nu kinderen ongeveer in die leeftijd, hè? In die leeftijd daar omheen. Ja. Kun je er iets bij voorstellen? Ja, dat je ze zou laten gaan? Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Maar en sterker nog, toen de Russische invasie begon in Oekraïne en toen er sprake was dat er misschien ook een kernoorlog zou komen, merkte ik dat vrienden van mij die uit Oost-Europa komen of die in Duitsland, het verscheurde Duitsland hebben gekend, die kregen een existentiële angst wat hun kinderen betreft, wat schuilkelders betreft en wat ontsnappingsmogelijkheden betreft. En toen heb ik discussies gevoerd met mijn man. Wanneer gaan wij onze kinderen redden? Op een moment dat het Pentagon vertelt dat er intelligence is waaruit blijkt dat er een kernoorlog komt. Of op het moment dat de Russen echt aan de grens zijn. Of op het moment dat er misschien een bom ontploft is binnen de Europese Unie elders. Wat is het moment dat we onze koffers pakken? Wat een verschrikkelijk gesprek. Ja, en dat waren serieuze gesprekken. Ja. En toch merk ik dus dat mijn wat meer ontspannende Hollanders in het gezin daar niet zo zwaar aan tilde als ik. Maar ik heb het overlevingsinstinct wat waarschijnlijk ook veel Joden hadden in de Tweede Wereldoorlog. Altijd of vlak dat voor koffertje. Koffer pakken altijd en meteen wegwezen. Klaar. Ja, meteen wegwezen. Ja. En u kunt zou je heen zijn gegaan? Of Amerika. Amerika. Of Zuid-Amerika. Eerste ticket ver weg van Europa. Misschien ook Afrika. Eerste ticket als het ver maar weg. Weg is. Ja. Ja. Zeg maar, je moeder. Je vader misschien ook, maar ik begrijp dat hij een andere rol heeft. Ook in jouw ziel, in je gemoed. Ze heeft je wel enorm weerbaar gemaakt. Allebei, denk ik, ja. Ja, ja. Ja, ja. Het was niet, ik weet niet of dat echt de bedoeling was. Het was de bedoeling mij gelukkig te maken. Maar als je een het is kind... ook wel de bedoeling dat je het zou rooien. Na je 19e maar als, je kind, als het je lukt om een kind gelukkig te maken in een dictatuur... en sterk en tevreden... denk ik dat je het gewoon echt goed toegerust hebt voor een leven overal op aarde. Wat heb jij als opvoeder? Heb je dat ook? Wil je dat ook? Nee, ik ben precies het tegenovergestelde. Oh. Ik ben permissief en ik verwen en ik sta dingen toe en ik laat over me heen lopen. Ja. Maar je moeder had ook wel iets opstandigs, hè? Ja, zeer. Dus behalve dan... En mijn vader ook. En je vader ook, ja. Vond ook een mooi beeld dat je moeder het vertikt om in de rij te gaan staan. voor. Ja, of niet lange tijd, hè. Korte tijd. Vijf minuten wilden ze wel eens ingaan. Ja, hooguit dat. Ja, hooguit dat. Mijn vader dan een kwartier. Maar wij wilden niet meedoen aan alles wat... aan de consequenties van die schaarste. We probeerden, ik weet nog dat mijn moeder zei van... ik ga naar de markt en ik koop sla. En dan eten we misschien 3 dagen soep gemaakt van sla. Maar dan hebben wij gewoon echt niet die vernedering en die angst... in een rij doorstaan of de halve nacht. Of weten of er iets komt of niets komt. Misschien voor niks staan. Ja. We passen ons aan, maar we proberen zo min mogelijk... van die gekte mee altijd te maken. Altijd maar die rug recht, hè? Ja. Is dat voor jou ook belangrijk? Die rug recht hield ze in haar vak natuurlijk, mm-hmm. in haar werk. Ja, maar onrecht bestrijden en niet zo weinig mogelijk aan meedoen... en proberen te voorkomen, dat is belangrijk, zeker. Ja. En dat illiberale, dat antidemocratische, dat constant tegengaan. Mm-hmm. Benadrukken dat het niet goed, ook bij mezelf, in een dictatuur... moest je elke dag tegen mezelf zeggen... dit is niet normaal wat we hier meemaken. Zo hoort de wereld niet te zijn. Het was zo, en ik maakte het jaar in jaar uit mee... maar ik bleef het tegen mezelf zeggen, zo hoort het niet te zijn. Zo moeten mensen niet met elkaar omgaan. Dit moeten mensen elkaar niet aandoen. Ja. Straks wil ik graag van je horen in hoeverre dat... Hè, hoe ze dat, in het Duits zeggen ze, dat heeft jou geprikt. Hoe dat van invloed is op hoe je nu naar de wereld kijkt. We gaan eerst naar het nieuws, naar Sydney Dijkers. NPO Radio 1. De Amerikaanse oud-president Trump heeft weinig tot geen federale inkomstenbelasting betaald in zijn eerste en laatste jaar als president. Blijkt uit de belastingaangifte van Trump uit de tijd dat hij in het Witte Huis zat, die nu zijn vrijgegeven. Burgemeester Schuiling van Groningen is er niet op gerust dat het volgend jaar rustig blijft bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Vanwege een gebrek aan opvangplekken sliepen in de zomer honderden mensen buiten. Schuiling denkt dat er niet op tijd actie is genomen om te voorkomen dat zo'n situatie nog een keer voordoet. Scheidend president Bolsonaro van Brazilië heeft 2 dagen voor het einde van zijn ambtstermijn de hoofdstad Brasilia verlaten. Het was al duidelijk dat hij niet aanwezig zou zijn bij de inhuldiging van zijn opvolger, Lula da Silva, aanstaande zondag. Oudjaarsvereniging De Geitenfok heeft een ereronde gereden met de verdwenen top 2000 letters. Vanmiddag gaven ze toe de letters T, O en P van het Mediapark in Hilversum te hebben gestolen. Morgen willen ze ze weer terugbrengen naar het top 2000 café. De politie vermoedde al dat de oudejaarsvereniging achter de diefstal zat... en denkt na over vervolgstappen tegen de groep. Tot 11 uur, het jaar van Nausicaa Marbee. Nausicaa is schrijfster, columnist. Begin het jaar kwam het boek over haar jeugd in Roemenië uit. Wachten op het Westen. Nausicaa, we hadden het net over je ouders, over je opvoeding in een regime waar alles altijd... net even anders is. Ben je daar een wantrouwend mens van geworden? Ja en nee. Ja. Ik ben wantrouwend wat betreft het bezoedelen van vrijheden... en van democratie en van rottige politieke smoezen... om misstanden goed te praten. En ik heb het gehad in de jaren... begin jaren 2000 met de politieke correctheid hier ten opzichte van de islam. Mm-hmm. Daar zag ik dus gewoon echt ook een affront. Een klap in het gezicht van democratie en vrijheid van meningsuiting. En wat bedoel je daar precies mee? De politieke correctheid poetste heel veel weg. Wat mis was. Met het islamisme in Nederland. Met, je hebt veel geschreven over de hoofddoeken bij de politie bijvoorbeeld. Het was in de tijd van hoe heet dat, toen de wereld weer gewoon echt kapot werd gemaakt door aanslagen. Mm-hmm. En toen had ik weer dat gevoel. Toen waren mensen die zeiden van ja, we moeten in kwetsbaarheid leven, we moeten het accepteren, dat hoort er nou eenmaal bij. En ik heb altijd het gevoel gehad, net zoals Romina, nee, islamisten hoort er niet bij. Aanslagen horen er niet bij. Haat tegen vrije burgers in het Westen hoort er niet bij. Destructie hoort er niet bij. Dat moeten we niet accepteren. Maar dat was toch niet de boodschap? De boodschap? Dat was toch niet de boodschap dat er allemaal bij hoorde? Nou, er was een. Er waren in die tijd heel veel stemmen die zeiden van ja, maar dat verdienen jullie wel, hè? Jullie arrogante Westen. En bovendien, multiculturele spanningen horen erbij. En het is nou eenmaal zo. En we moeten ook luisteren naar die anderen. En dat ging helemaal niet over redelijkheid en over consensus. Het ging over gewoon heel nare dingen die plaatsvonden. Mm-hmm. En dan voel jij je vrijheid aangetast, jouw persoonlijke vrijheid ook. Op het moment ook. Dat er aanslagen worden gepleegd op cartoonisten... of op het moment dat er gewoon echt tentoonstellingen worden afgelast. Of zo. Toen Charlie Hebdo ben je uitgenodigd door de burgemeester... Eberhard van der Laan, om daar te spreken. Ja. Kwam heel dichtbij je. Nou ja, dat kwam niet alleen maar bij mij. Want ik merkte toen dat het gewoon echt dichtbij maar heel veel mensen waren. Het was niet meer mijn verhaal van het arme meisje uit het communisme... dat niks meer wil zien. Maar het was ook het verhaal van Parijs. Het was het verhaal van een redactie, van alle journalisten. Die wisten dat er op een dag iemand binnen kan komen en je neer kan maaien. En dat hadden de Russen gedaan met vrije kranten in hele redacties met mitrailleurs neergemaaid. En nu zagen we dat nu gewoon echt bij islamisten... Heb je een extra antenne daarvoor? Nou, ik kan het niet voorspellen natuurlijk, maar ik heb een extra antenne voor... Een gevoeligheid voor de manier waarop het gebagatelliseerd wordt. Goed gepraat wordt het natuurlijk niet. En het is inmiddels zoveel en zo ver gegaan. En door de IS is er ook een bewustwording gecreëerd... waardoor we goddank niet meer zo naïef zijn dat we denken van... maar dit kunnen we. Maar als we zo doen, maar als we het een beetje pappen en nat houden... gaat het veranderen. En dat is gelukkig weg. Maar in die tijd was het niet. Mm-hmm. Die antenne is nu gewoon echt meer naar extreem rechts toegeschoven op dit moment. Ja. Ja, want daar, omschrijven ze wat voor gevoel dat bij je losmaakt? Nou, het gevoel dat er gewoon echt 70 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog... en ervaring en vrijheid en opbouw van democratie... en opbouw van een liberale samenleving. Het is heel belangrijk om te vertellen dat de democratie... een liberale samenleving achter zich moet hebben... of door de liberale samenleving gestuurd worden. En op het moment dat je daar gewoon echt in politiek extremisme vervalt... En dat terug wil, terug wil draaien. En een totale onverzoenlijke polarisatie creëert. Die is ook wel door de politiek deels gecreëerd. Maar de extremistische extreem rechts doet dat gewoon helemaal. Mm-hmm. En weer dictators verheerlijkt. Nou ja. Ook termen uit de nazi-tijd gebruikt. En toepast op deze tijd. Jodenhaat weer verspreidt. De omvolkingtheorie preekt, dan ben je echte vrijheid gewoon heel stevig aan het verwurgen. Ja, maken wij, tussen aanhalingstekens, ons in Nederland daar druk genoeg over? Nou, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Er is niet voor niks sprake van een partijverbod, natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dat is ongehoord. En dat is, het wordt ontkend dat dat gewoon tegen het Forum voor Democratie is. Maar het is in feite omdat men zich geconfronteerd ziet met een heel ondemocratische partij. Maar vind jij dat er partijen verboden zouden worden? Nou, ik vind het heel lastig om partijen te verbieden. Ik vind het echt heel lastig om algemene partijverboden te hebben. Maar een wettelijk kader waarmee je kunt kijken wat je doet om je democratie weerbaar te maken. Want het is natuurlijk ook een concept, een weerbare democratie. Is geen democratie die echt het laissez-faire kan laten waaien... en waarin alles vanzelf... Hoe perk je dat in? Ja, hoe perk je dat in? Op een gegeven ogenblik, als je wetten hebt... die echt opruiing en hetsen heel goed en heel nauwkeurig omschrijven... en er zijn partijen of politici of groeperingen of instituten... kan ook, die de fout ingaan... Dan kun je daar gewoon echt iets tegen ondernemen. Maar meestal is het ook zo dat die sentimenten in de... Niet zomaar ergens aan de top ontstaan. Die komen ook uit de samenleving. Dus dan is het waarschijnlijk, kun je gewoon heel veel partijen verbieden. En instituten sluiten. En dan bereik je toch nog steeds niets. Ja, het is heel moeilijk. En het is een nieuwe situatie. Wij weten ons niet zoveel raad mee. Hoe is het je een extremisme reactie in... misschien op het... Ook van de week weer. Het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Over dat er zoveel mensen ontevreden zijn. Ook met... Over de manier waarop wij bestuurd worden. Ja. Waar jij ook heel veel irritatie bij kunt hebben. Een reactie daarop hoeft in niet... In de zin van, is dit wat je krijgt? Denk het niet. Nee, ik denk het niet. Want er zijn heel veel mensen die kritiek hebben op de politiek. En die zich echt aan de verkeerde, aan de ongelukkige kant van de kloof voelen staan. En die geen greintje fascisme of rechtsextremisten in zich hebben, natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Het is een bredere beweging. Het is nooit weg geweest, eigenlijk. Hè? Het fascisme. En het krijgt in een onevenwichtige samenleving, waar geen verhaal is, geen maatschappelijke verhaal is, waar geen perspectief is, waar politieke partijen niet meer toe. Het maakt er helemaal niks uit wie gekozen wordt. Je krijgt toch dezelfde politiek. Nu beschrijf je het bestel zoals dus, dat is op dit moment. Ja, dus in een ideologisch verweesde. Dus dat faalt als een malle. Een ideologisch verweesde samenleving, waarin je gewoon geen sociaaldemocratie meer hebt, of christendemocratie, of liberaal rechtsliberalisme hebt, dat bepaalde gevoelens kanaliseert en dat wensen en ook rebellie van mensen gewoon ideologisch houvast kan bieden, dan krijg je extremen die zich. Dus ik zou niet echt iedereen die ontevreden is betichten van extremisme. Ja, de extremisten zijn ontevreden. Maar dat is erger dan dat. Ja, maar dan beschrijf je een politiek systeem dat faalt. Waardoor je bepaalde krachten genereert. En dan moet datzelfde politieke systeem ook zien met wetten, regels, misschien wel verboden, ja, om dat te beteugelen. Ja. Dat is een beetje raar. Nou ja, wat is het anders natuurlijk? Ja. Hè? Ik vind het pijnlijk hoor. Verbieden van partijen, ja, of verbieden van omroepen, of verbieden van vrij, meningsvrijheid. En je ziet nou wat Poetin doet, dat wil niemand. Hè? Je kunt niet tegelijkertijd de oorlog tegen Poetin voeren en hier dingen verbieden. Ja. Dat is gewoon echt moreel onjuist. Maar en het is ook natuurlijk niet zo dat het heel bewust een politiek systeem of een politiek bestel gecreëerd is in Nederland, waardoor extremisme de ruimte moet krijgen. Maar het is meer een samenloop van omstandigheden. Het is een tijd waarin we grote verhalen al verloren zijn, al 20 jaar eigenlijk. En waarin we ideologieën kwijt zijn, het einde van de geschiedenis. Nou ja, er is helemaal geen einde van de geschiedenis. De samenleving in alle westerse landen heeft zich niet hersteld. Ik bedoel, democratieën staan niet bijzonder sterk, integendeel. En als dat afzwakt, krijgt het tegenovergestelde meer ruimte. Mm-hmm. Ja, dus het is gewoon geen natuurramp natuurlijk. Misschien zijn we niet weerbaar genoeg geweest. Misschien hebben we extremisme van beide kanten. Van nou ja, en ik wil nog even kijken. Extreemrechts. Wekelijks gezel jij onze kabinetsleden dat ze niet genoeg bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen. Ja. Maar ik vind het gewoon. Ik vind niet dat ze gewoon echt daardoor. Ik denk dat niet. Daardoor ontstaat fascisme. Okay. Het is wel zo, daardoor ontstaan wanhopige burgers. Natuurlijk. Hè? Want als je ziet dat gewoon dat probleem na probleem. Het wordt op grote groepen afgeschoven. Er zijn ministers die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Of die niet meer weten wat ze moeten doen. Die niet weten hoe ze uit een crisis komen. Plus de crisissen die door de oorlog komen, daar krijgen wanhopige burgers door. Een deel van de wanhopige burgers is gevoelig voor rechtsextremisme. Dat nu via Baudet ook een alliantie gaat met het islamisme. Het past heel goed bij elkaar. Ja, dat is heel triest. Dat is heel treurig. Nou ja, Baudet heeft zich laatst uitgesproken voor de traditionele waarden van de islam. En dan van het islamisme, want het is van de politieke islam ook natuurlijk. En dat past heel goed bij zijn partij. Nou ja, dat is een heel erg vreselijke cocktail voor een liberale samenleving. Dat gaat gewoon echt niet goed samen. Ja. Althans niet goed samen met democratielievende, vredelievende, democratielievende mensen. Ja, de liberale samenleving, die heeft het heel zwaar. Die heeft het heel zwaar. En dat gaat je aan het hart. Ja. Ja, dat is duidelijk. Ik wil even terug weer naar waar we het eerder over hadden. Over het verleden in Roemenië. We hebben het gehad over je ouders. En dan klinkt in elk woord over hen respect, liefde, bewondering. Ook de vragen die je aan ze hebt. Hè, die verder gaan dan de vraag die eigenlijk ieder kind wel heeft over zijn ouders. Omdat dit ook nog eens betekent van dat systeem daar, ik hier, hoe dan? Hè? Dan is er nog iets anders wat erbij komt. Er is een fragment in het boek waarin jij heel beklemmend beschrijft dat het Securitate dossier van je moeder vrijkomt. De Securitate, dat is de geheime dienst. Hè? We hebben het er al een paar keer over gehad. Die echt tot in de haarvaten overal zat. Die ervoor zorgde dat ouders kinderen in de gaten hielden. Dat je op school in de gaten houden. Dat je niet wist wie je vrienden waren. Dat je heel zorgvuldig moest kijken met wie kan ik überhaupt praten. En dat er altijd het gevaar was dat je om wat voor reden dan ook, of geen reden, werd opgepakt. Binnen dat systeem wist je nooit wie je echt kon vertrouwen. Goed, jouw moeder is op een gegeven moment overleden en dan komt haar biograaf en die mocht dus haar dossier inzien. Ik heb het boek daar voor je neergelegd. De koos ervoor om naar Roemenië te gaan, was een Duitse biograaf, en haar dossier op te vragen. En hij kwam mij waarschuwen. Ja. Dit voorlezen? Ja. Het stuk? Eerst lachte ik hem uit. Dat is dus de biograaf. Mijn moeder en de securitate, dat boterde niet. In alles wat ze deed, zat ze de dictatuur dwars. En ze deed alles wat de dictatuur verbood. Dat kon een sappig dossier opleveren waaruit zou blijken dat wij in permanent gevaar hadden geleefd. Dat we bespied en afgeluisterd werden, verraden door vrienden en beschermd door vreemden die we nooit zouden ontmoeten. Maar de schrik sloeg mij om het hart. Stel dat. Mijn moeder de spion. Onvoorstelbaar, riep de biograaf, onmogelijk. Dat dacht ik ook. Maar de twijfel bleef. Als ze een spion was geweest, dan had ze ons een leven lang bedrogen. Dan raakte ik mijn moeder na haar dood nog een keer kwijt door verraad. En wat voor licht verwierp dat op mijn eveneens overleden vader? Zat hij ook in het complot? Stel dat mijn moeder politiek niet deugde en wij al die jaren in een grote leugen hadden geleefd, was haar liefde voor mij en voor haar man dan wel echt geweest? Ja. Dit is wat we tegenwoordig een soort mindfuck noemen, hè? Ja. Toch? Dat je denkt van, ik wist dat ik in een leugen leefde en binnen die leugen had ik mijn waarheid. En dan in retrospectief zou dat dan ook nog eens een leugen geweest kunnen zijn. Ja. Kun je beschrijven wat dat met jou deed? Nou, ik denk niet dat het zo erg was als deze mindfuck die jij beschrijft. Maar het feit dat er uit het dossier iets zou kunnen komen. Ik heb stoorde mij. Omdat ik wist zeker dat mijn moeder geen spion was. Ik wist wie ze was. Ik wist wat ik eraan had. Ik wist dat dat gewoon niet gespeeld was. Dat kon onmogelijk. Maar wat ik me wel kan voorstellen was dat ze een keer geforceerd is om iets te doen. Hè? En dat ze dat niet tegen ons verteld dat heeft. Dat ze gechanteerd werd. Of... Ja, ja. Of inderdaad, dat gewoon echt bijvoorbeeld dat er zaten heel veel homoseksuele vrienden. En dat iemand tegen. En ze kreeg een paspoort om te reizen, omdat ze zo vaak prijzen won in het buitenland en muziek hier uitgevoerd kreeg. En dat de securitate tegen haar zou kunnen zeggen van jij gaat bij ons spioneren bij die en die muzikus die al jaren uit Roemenië gevlucht is. En je komt met een rapport terug. En als je dat niet doet, dan sluiten we die en die homoseksuele vriend op. Ja. Dit soort dingen gebeurde heel vaak. Ja. Gelukkig was dat niet het geval. Integendeel, mijn moeder. Zou je het begrepen hebben? Ja, ik had het uiteindelijk begrepen. Uiteindelijk had ik het begrepen dat mensen dat doen. Maar ik had het niet begrepen, want mijn moeder was zo'n type niet. Mijn moeder was het type die had gezegd: oké, dan blijf ik thuis. Dan ga ik niet. Dan doe ik dat niet. Ja. Dus heel simpel. Ze werd ook verhoord. Ze werd ook opgehaald door een auto van de securitate. En dan meegenomen naar een kantoor en regelmatig verhoord. En dat vond ik ook heel griezelig, omdat je natuurlijk niet weet of ze terug was. Ze kwam altijd wel terug. Maar ze was zo eerlijk mogelijk en ze probeerde het zo clean mogelijk te houden. Ze zei, dat doe ik niet. Of daar ga ik helemaal niet naartoe. Of maar die ken ik helemaal niet. Hè? En het enige... wat haar gered heeft, was haar beroemdheid. Want ze was te beroemd om echt opgepakt te worden. Dan zou dat ook in buitenlandse kranten hebben gestaan. Ja, de verschillen wel eens koppen over treiterijen tegen mijn moeder. Dat stukken uit haar muziek werden weggehaald door de censuur. Of dat ze niet mocht uitreizen voor een reeks concerten of dit soort dingen. Die stonden dan in buitenlandse kranten met grote koppen. Mm-hmm. En dat was iets wat het regime Ceausescu niet wilde. Omdat ze de clausule van de meest begunstigde natie wilde krijgen. Dat was een privilege van de Amerikanen. De Verenigde Staten kozen elk jaar de meest begunstigde natie achter het ijzeren gordijn. En dat waren mensen die exportvoordelen en importvoordelen kregen. En geld en een soort Amerikaanse protectie kregen. En dat wilde Ceausescu heel graag hebben. En dat kreeg hij ook keer op keer. Mm-hmm. En waardoor hij dus gewoon wat milder met kunstenaars omging. Ja. En daardoor hadden jullie een geprivilegeerde situatie. Daardoor had mijn moeder een geprivilegeerde situatie. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar desalniettemin, er waren treiterijen en er was wel angst. En er hing toch altijd wel gewoon echt iets boven je hoofd. Mm-hmm. Ja. Het viel alleen niet naar beneden. Ja. Maar ja, om je heen wel. Om je heen wel, ja. Mm-hmm. Maar dat waren mensen die Je hebt een verschil. Dat waren mensen die heel erg actief zich actief keerden die, tegen het regime. Die soms ook niet het karakter hadden dat ze niks meer konden inhouden. Die naar Radio Free Europe gingen en van alle zijden. Of die pamfletten ze schreven en die in het buitenlandse krant publiceerden. Die zich uitspraken. En dat deed mijn moeder niet. Mijn moeder was heel verstandig in de zin dat ze dacht, ik kan het meeste bereiken als ik dus gewoon geen openlijke dissident word. Word ik een openlijke dissident, dan kan ik gewoon echt niks meer doen. Mm-hmm. Pleeg ik verborgen verzet, dan kan ik van alles doen. Word ik niet opgepakt. En probeer ik gewoon echt het regime tegen te werken op alle manieren die mij als relatief vrij mens ter beschikking. Nou, vrij niet, maar mm-hmm. iemand die zich vrij kan bewegen in de samenleving. Ja. Wat een vrouw om naar op te leven. Ja, larger than life. Ja. Ook vermoeiend. Dat vind ik zo'n. Ja, nou, zij was onvermoeibaar in haar sociale contacten, in de zorg die ze voor anderen. Ze heeft ook vrienden in huis genomen die alleen waren en ziek werden en verpleegd moesten worden. En die geen plek hadden om te sterven, bij wijze van mm-hmm. spreken. Ja. Die heeft ze gewoon in huis genomen en die zijn gewoon echt in de logeerkamer overleden. Ja. En ze nam honden mee van de straat. We hadden gewoon op een gegeven moment 8 honden thuis in de tuin. En het kon niet op. Ja. En hoe moet ik je vader daar dan plaatsen? Want je zei al een gemankeerd schrijver in de zin van hij kon niet gepubliceerd worden. Hij schreef wel. Hij schreef wel, ja. Maar dat moest hij verstoppen, hè? Ja, dat moest hij verstoppen, ja. Want hij schreef. Hij hielp ook mij. Hij had heel veel discussies met mij over literatuur en over film. En hij hielp mijn moeder met werk, met schrijfwerk. Maar mijn moeder schreef ook essays en boeken over muziek. En studies en onderzoeken. En hij was haar redacteur. Maar mijn vader was een heel erg cynische politieke duider. En die voorzag ons de hele dag door. Van ironisch commentaar op de werkelijkheid. En heel scherp en heel goed. En totaal gespeend van alle hoop. Mm-hmm. Sterke mensen. Ja, zeker. Allebei. Mijn vader wat minder, want hij had last van depressies door deze toestand. Mm-hmm. Maar het was toch iemand die overeind was gebleven. Juist door zijn ironie. Mm-hmm. Door die heel erg verbitterde, eigenlijk ook erg leuke en treffende ironie. Ja, ja. Zoek je dat ook in mensen? Kracht? We hadden het al eerder over de rechterrug. Nou, het is iets dat ik waardeer natuurlijk. Maar ik besef dat gewoon niet iedereen altijd de rug recht kan houden. Er zijn mm-hmm. omstandigheden waardoor je gewoon soms verslapt. En in een vrij leven kan dat misschien ook wel makkelijker dan als alles op het spel staat. Hè? In een dictatuur staat alles op het spel. Ja. Je kan één foute beweging maken en je brengt mensen enorm in de problemen. Mm-hmm. Ja. Het is echt op het snerps van de snede. Ja, dat geldt voor de zogenaamde particulieren. Ja. Ik wil nog even terug aan naar wat ik eerder zei. De mensen die je wekelijks geeselt in jouw columns. Ja, ik heb een op een gegeven moment zo'n woordwolk gemaakt van de laatste 10 van jouw columns. Ja. Ik kan hem je wel geven. Ja, het is natuurlijk een beetje ongelukkig afgedrukt. Ja, zonder context. Alsjeblieft. Ja. Het woord maar zie je heel veel. Surrealistisch gedicht. Dat is het grootste waaruit blijkt dat je eigenlijk alles bevraagt. Al bij alles het enerzijds anderzijds. Ja. En de naam die het meeste tegenkomt is Rutte. Oké. Ja. Stelt hij je teleur? Ja. Ja? Rutte is gewoon voor mij een teleurstelling en ook een raadsel. Ja. Ik vond Rutte in het begin een heel erg goede VVD-leider. En ik vond wat dat maakte hij hem goed? Veerkracht, overzicht, ferme partijleider ook. Verzoende veel mensen of bracht heel veel in elkaar in de samenleving. Verzoenen is hij nooit geweest. Maar hij was een liberaal. Hè? Het was een man die de liberale ruimte bij de VVD in de Tweede Kamer had gecreëerd. Ja. Wanneer ging het mis? Uitsprak. Ja, wanneer ging het mis? Op een moment dat hij crisis na crisis na crisis uit hand gaf. En op het moment dat hij zijn VVD'ers niet meer berispen voor de onwaarheden die ze en het wanbeleid dat ze plaatsen in wanneer moet je dat kabinet, plaatsen? Nou, misschien begin van het vorige kabinet. Of nog we hebben nu 4 kabinetten Rutte. Mm-hmm. Eind van het tweede kabinet Rutte. Mm. Begin van het derde. Waarheden waren het dan? Maar nou, hoeveel VVD-ministers zijn niet afgetreden in het vorige kabinet? Een stuk of 7, omdat ze gewoon de Kamer niet geïnformeerd hebben. Mm-hmm. Omdat ze gelogen hadden over van het verhaal van Zijlstra over het bezoek aan de dassen van Poetin dat nooit heeft plaatsgevonden. De bonnetjes van Teven. Heel veel. Mm-hmm. En in hoeverre straalt dat dan op Rutte af? Dus hij heeft ze altijd verdedigd. Ja, tot op de allerlaatste. Maar op de allerlaatste is bam weer vallen natuurlijk. Hè? Dan heeft hij dus gewoon echt een club geleid waar mensen hun werk niet goed gedaan hebben, over gelogen hebben en gewoon geen poging hebben gedaan om dat te repareren. En hij heeft ook in heel veel, en dat merk je ook, heel veel momenten niet de regie genomen. Hm. Ook de asielcrisis laat hij volstrekt afhangen van toeval en van humeuren en van andere mensen. Hij heeft wel de regie genomen ik bewonder hem bij de coronacrisis. Ik vond zijn persconferenties, 50 persconferenties heeft hij in het eerste jaar gegeven. En die waren heel helder. In het tweede jaar ging het mis. Ja, toch weer. Ja, toch ging het mis. Dan stelde hij je toch weer teleur. Je dacht even van, hey, daar komt het weer. Maar recent nog, Nausicaa, heeft de premier wel indruk op jou gemaakt. Nog geen 2 weken geleden. Toen zei hij het volgende bij het aanbieden van excuses over het Nederlandse slavernijverleden. Ja. Lange tijd dacht ik dat het niet goed mogelijk is op een betekenisvolle manier verantwoordelijkheid te nemen voor iets dat zo lang geleden is en waar niemand van onszelf bij is geweest. Lange tijd dacht ik dus eigenlijk, het slavernijgeleden, dat is geschiedenis die achter ons ligt. Maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu. Hij zegt, ik had het mis. Ja. Dus zelfreflectie. Dat vind ik heel ruidelijk, ja. Deed hij dat maar bij alles. Dat is echt heel ruidelijk en dat doet het gewoon voor het hele land. En hij laat zien dat het heel goed mogelijk om zonder dat je schuld draagt, zonder dat je polariseert, zonder dat je gewoon echt het accent legt op onverzoenlijke dingen, een gebaar te maken dat een enorme betekenis heeft voor heel veel mensen. Ja, maar wat is er in korte tijd gebeurd? Want kort daarvoor heb je nog een enorme draai om de oren gegeven. Het hele kabinet over hoe ze omgingen op een ander dossier. Dit heeft hij goed gedaan. Mm-hmm. Misschien is het gewoon echt, dit is ook een heel emotionele zaak. Misschien is hij echt tot het besef gekomen, dit moeten we nu doen, die verzoening moeten we zoeken, dat moeten we rechtbreien. Ik ben de laatste man die het kan doen. Misschien is dat ook. Misschien denkt hij, nou, straks komen gewoon echt extreemrechtse partijen aan de macht. Of heel rechtsere partijen die daar helemaal niks aan willen doen. Dus ik doe het nu. Dat is een heel goed besef van hem. Mm-hmm. Ja, dus dan heeft hij weer punten gescoord. Dat neemt niet weg dat hij op andere. Nou ja, weet je, dit is voor hij ook heel persoonlijk. En persoonlijk is dat gewoon, is Rutte eigenlijk best een bemiddelijke man. Dat weet iedereen die hem kent. Dat is gewoon echt een sympathieke man. Man die zich mensen herinnert. Iemand die een goed woord heeft voor iedereen. Rutte, is dat een natuurtalent? Ja, dat zeker. Dat is maar hij buit het ook wel uit. Ja, maar je zult dat maar 24 uur per dag kunnen uitbuiten. Dat is gewoon dat is zijn karakter. Ja. Het is een heel joviale, aardige man. Ja, maar daarmee die zijn politieke tijd gehad heeft. Ja. Maar ja. Ja, die gewoon echt de boel niet meer bij elkaar kan houden om met Job Cohen te spreken. Ja, maar goed, als het goed is, tenminste, als er niet eerder verkiezingen komen, dan gaan we er nog even mee door. Ja, heel veel mensen zouden zeggen, als het niet goed is, gaan we nog mee door. Maar goed, dat is maar net met hoe je dat zo. Ja, dan gaan we door en dan moet hij het gewoon echt tot een goed eind zien te breien. Mm-hmm. Moet zoveel mogelijk repareren van wat er mis is gegaan. Ja. Al zijn het maar 3 dossiers die opgepakt worden. Namelijk? Nou, toeslag. Nog steeds, hè? Ja, toeslag, asiel, crisis, huisvesting. Mm-hmm. Ja, twee hangen met elkaar samen. Zeker, dat heeft minister De Jonge deze week ook nog eens duidelijk gemaakt. Maar dan wel op een heel bouwde manier. Dus gewoon, ja. Mm-hmm. Ja, we gaan er zo over verder praten. Tenminste, over alle dingen die hiermee. Woncrisis is veel ouder dan de huidige asielcrisis. Ja. Precies. Goed, nou zie ik hem maar bij. We praten zo meteen na 10 verder over het afgelopen jaar. Het jaar van oorlog in Oekraïne. En we hebben het natuurlijk over de Nederlandse politiek en samenleving. Tot zometeen.

Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete fruitmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Nu in de bioscoop, Hallelujah, Leonard Cohen, A Journey, A Song. Een eerbetoon aan Leonard Cohen en zijn bekendste en meest gecoverde song, Hallelujah. Met Leonard Cohen, Jeff Buckley, Rufus Wainwright, John Cale en Bob Dylan. Nu in de bioscoop. Mijn vader is er nooit. En mijn moeder sluit zich altijd op in haar slaapkamer. Daarom zorg ik maar voor mijn zusjes. Maar soms weet ik het echt niet meer. Ik wil zo graag dat er iemand voor mij is. Zolang niemand voor je zorgt, voel je je altijd alleen. Laat geen kind er alleen voor staan. Kom in actie en word donateur op hetvergetenkind.nl. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speelbewust. NPO Radio 1. Avro Tros. Het jaar van Nausicaa maar B. Suzanne Bosman. Tot 11 uur. Ja, Nausicaa maar B is dus vanavond onze gastschrijfster, columnist bij De Telegraaf. Het vorige uur, Nausicaa, ging het over je ouders, je moeder, componist. Het was larger than life, zei je. Je ouders waren scheppers van perspectief. Perspectief was een leven voor jou in het Westen. Het ging ook al even over de oorlog in Oekraïne. In het gezin Marbe, bij jullie thuis in ieder geval, heeft het gesprek al plaatsgevonden. Wanneer gaan wij onze kinderen redden? Wat is het moment dat wij ook onze koffers gaan pakken? En Mark Rutte is een teleurstelling en ook een raadsel voor je, zei je. Maar die toespraak over het slavernijverleden, de excuses, dat heeft hij dan weer prima gedaan. Ja. Dat is een beetje een samenvatting van het afgelopen uur. We hadden het dus over... Ja, je wou er nog wel wat meer over zeggen. Dat heeft hij natuurlijk niet alleen gedaan. Het is natuurlijk ook een besluit van de regering. Mm-hmm. En er zijn veel krachten die hem gepoest hebben. Maar hij heeft ervoor gekozen om te laten zien dat hij zijn gedachten erover kan veranderen. En dat is een heel groot stap. Want dat is gewoon echt. Hij is eigenlijk een wegbagatelliseerder heel vaak geweest in de politiek. En nu heeft hij gewoon echt iets toegegeven. Maar hij heeft ook laten zien dat dingen die ook ver in de geschiedenis gebeurd zijn, vandaag een traumatische betekenis kunnen hebben voor mensen. En dat het gewoon heel belangrijk is om dat te begrijpen en om mensen tegemoet te komen. En in feite zegt hij met die excuses: we zijn er voor jullie. Ik heb je gehoord. Je bent me dierbaar. Dat zeg je eigenlijk tegen mensen die je zo goed begrijpt. En wiens verdriet je op je neemt en doorgrondt. En ik heb het meegemaakt in Roemenië, waarin een niet-communistische regering, dus gewoon 10, 15 jaar na de val van Ceausescu, misschien de braafste president die we ooit gehad hebben, tegen de regering sorry zei. Een man die gewoon echt nooit dissident is ook is geweest tijdens het communisme. Die heeft dus namens een misdadig regime, waarin niks mee te maken had, aan zijn eigen volk verontschuldigingen uitgesproken. En dat was een ontzettend helend moment. En we hebben het gezien met Duitsers die verontschuldigingen, excuses hebben aangeboden voor het leed uit de Tweede Wereldoorlog. Het leed voor het communisme is trouwens niet in alle landen uitgesproken, de excuses daarvoor. En dat is niet goed. Maar het scheelt een hoop. Het geeft het gevoel dat je gezien wordt, dat je gehoord wordt, dat je weer samen bent, dat je een gevoel hebt gedeeld, dat je iets goed kunt maken, dat je op goede voet verder kunt gaan. En er is hier in de samenleving een hardnekkige weigering om dat te beseffen, door mensen te zeggen: ja, maar het is niet mijn schuld, niet namens wij mij. Wij hebben het niet gedaan. Maar het doet er niet toe. Wie anders dan een onschuldige kan zijn excuses aanbieden? Stel je voor dat we nog schuldigen aan de macht zouden hebben. Die zouden ten eerste nooit excuses aanbieden. En dan zouden we echt in een waardeloos land leven. Het is de taak van de onschuldige om, als hij kan, te repareren wat lang geleden gebeurd is, uit naam van een instituut dat hij vandaag vertegenwoordigt. Je kunt gewoon dit soort dingen opdrachten overnemen zonder dat je de schuld overneemt. Ja. Dus het is gewoon echt. Het zegt iets over de samenleving dat we in een soort vergeldingskramp zitten. Ja, ik heb het niet gedaan, dus daar heb ik jou ook helemaal niks aan te bieden. En heb jij mij ook helemaal niets te vragen. Zo werkt het niet. Ja. Hoe is dat met die, want je maakt dezelfde brug naar Roemenië. hoe is het daar gegaan met het repareren? Roemenië gerepareerd? Daar is financieel gerepareerd, mm-hmm. natuurlijk. Omdat heel veel mensen nog... Er waren lijsten van alles wat afgepakt was. Het was gewoon echt maar een paar generaties terug. Soms dus alles, alle fabrieken, alle landgoederen, alle huizen die afgepakt waren. Maar is de waren. Ziel ook gerepareerd? Wat zeg je? De ziel al gerepareerd? De ziel wordt gerepareerd door een jongere generatie. Die met een heel andere mentaliteit, met heel andere zelfvertrouwen en met een heel andere democratische gezindheid in het leven staat. En die echt de indruk hebben, wij kunnen gewoon echt iets met dit land. Wij kunnen gewoon echt dingen voorkomen. Wij kunnen dingen stimuleren. En wij hebben ook die blokkeren. Open blik. Want je schetste al aan het begin van ons gesprek over hoe je ook gevormd bent door het systeem. Ja, ja. Door het denken, door de onvrijheid, door het gevaar om buiten de kaders te treden. Ja. En de jonge generatie is daarvan bevrijd? Ja, de jonge generatie is daar bevrijd. Dat wil niet zeggen dat ze gewoon niet, ook af en toe niet enge keuzes maken. Want er zijn ook enge partijen in Roemenië. Dus het is gewoon niet, geen liberaal sprookjesland. Maar in ieder geval, ze hebben niet wat ik heb. Namelijk, ik ken die angst, ik ken die bekneldheid. Ik ken de zelfcensuur, dat is het ook voornamelijk. Ik heb die verschrikkelijke zelfcensuur meegemaakt. Dat ik echt bij alles wat ik zei, bij alles moest denken, mag ik het zeggen of niet? En dat hebben die jonge mensen niet natuurlijk. En met jong bedoel ik ook 40 en 30 en 20. Mm-hmm. Nee, ze zijn ervan bevrijd. Ja. Zit er maar die excuses waren helend. Mm-hmm. Puur omdat iemand zei, iets wat iedereen wist natuurlijk al, maar het is je ongelooflijk verdriet aangedaan. En daar hebben we zo met z'n allen zo'n collectieve spijt van. Ja, dat is iets prachtigs. Dat kun je niet omheen. En als je dat torpedeert als iets onbehoorlijks, ja, dan blijft er weinig menselijkheid over. Ja, van hele grote waarde in ieder geval wat gebeurt. En wat er het komende jaar nog gaat gebeuren. Ja, en wat er gaat gebeuren en of er nou heel veel miljarden daar kun je verder over praten. Maar de emotionele waarde, die is gewoon is onbetaalbaar. Mm-hmm. Ja. Nausicaa, we begonnen ermee, 2022 voor jou, het jaar van oorlog. De inval van Poetin in Oekraïne heeft je diep aangegrepen. Ik wil even terug naar die column nog van 25 februari, een dag na de inval. Dan schrijf je, luister nu naar de lessen van alle landen die ooit door de Russen zijn bezet. Je denkt het ergste te hebben gezien. Het zal veel erger worden. En ook schrijf je, alles wat Oekraïners nu meemaken kan ons ook overkomen. Toch nog even, hè? Want we zijn, wat is het, 11 maanden verder, 10 maanden verder. Heb je nog hetzelfde gevoel? We hebben net een kerst achter de rug waarin Rusland gewoon steden weer kapot gebombardeerd heeft. Gewoon echt kerstcadeautje, bommen, vluchtelingen. Mensen in de kou gezet. Mensen in de kou gezet in het donker. Hmm. Dat is echt nog erger dan wat we in Roemenië hebben gemaakt. Hè? Want daar werd de elektriciteit afgesloten, maar voor een paar uur per dag. Veel uren en het gas ook. Maar het kwam ook weer terug. Maar dit is gewoon echt zo'n totale destructie en een totale haat en ook een totale waanzin. En vergeet niet wat Poetin in eigen land doet. Hè? Hij heeft gewoon echt Rusland. Dit heeft echt een dictatuur teruggebracht. Hij heeft het Russen om. Dit is het enige land waar je gevangenis kunt krijgen voor een woord. Waarin mensen gedemonstreerd hebben met lege papieren. En dat en alsnog werden opgepakt. Het absurde, het meest groteske en het meest misdadige van de absurditeit hiervan. Ik luister nu. Ik luister naar wat de Moldaviërs te zeggen hebben, naar wat de Roemenen te zeggen hebben, de Polen te zeggen hebben. Ik denk dat het gewoon echt hun angsten en hun instincten vlijmscherp zijn. Mm-hmm. Dat hele gebied is een mijnenveld. Mm-hmm. Ja, maar zelf zei je van, het heeft me totaal verrast. Ja. In andere Europese landen was misschien wel dat gevoel, dit kan gebeuren. Je zei al eerder, je vrienden, kennissen daar, die hielden er altijd wel rekening mee. In jouw column van 4 maart, ik weet niet of je dat nog helemaal precies op praat, maar ik heb hem even teruggezocht. Daar hekel jij de Europese liberalen, Bolkestein, die in de jaren 90 het NAVO-lidmaatschap van voormalige Oostbloklanden helemaal geen goed idee vonden, omdat we waren toch vrienden met de Russen aan het worden, moesten het toch vooral niet doen. Nu zeg je, ja, gelukkig zijn veel Oostbloklanden wel NAVO-lid. Is dat, ja, in retrospectief nog steeds verwijtbaar? Dat zijn er toen missers gemaakt? Het is verwijtbaar dat ze niet inzagen hoe belangrijk dat was. En ik moet vertellen, de toetreding tot de NATO... van NAVO-NATO, van Oost-Europese landen... was voor die contraien misschien even belangrijk als... excuses. Ja. Qua historische betekenis en qua gevoel. Niet dat ze het zelf hadden meegemaakt als een slavernij. Maar het feit dat dat gezegd heeft... ja, je hoort bij ons. Je verhalen je uit de Russische invloedssfeer. Wij gaan samen verder. Oost-Europese landen met de Westerse landen... waarvan ze altijd gedroomd hebben. Samen is te betekenen. Bij de democratieën te mogen aanhaken. Dat is helend geweest. Dat is heel belangrijk. Dat heeft gebruikt Poetin nu als argument. Dat heeft ze gewoon echt ontzettend veel zelfvertrouwen gegeven, die landen. Nou, niet dat de democratie er overal gelukt is. We zien gewoon echt dagelijkse voorbeelden van het tegendeel. Maar om nu te zeggen dat dat de provocatie was, dat dat de oorzaak van de oorlog is. Ja, dat is wat Poetin zegt. Dat is wat Poetin zegt. Dat is gewoon ook wat heel veel extreemrechtse duiders hier en politici hier zeggen. En het gaat tot en met de adoratie van Poetin als verlosser van de christelijke wereld of wat dan ook. Dat is echt de wereld op zijn kop. Mm-hmm. Ja. Het is heel belangrijk dat de Oost-Europese landen zich losgemaakt hebben uit het Warschau-pact en naar NAVO zijn gekomen. En Rusland heeft jarenlang, het Rusland van Yeltsin, ook het Rusland van Poetin, van Medvedev, heeft jarenlang kunnen leven met die NAVO. Er is helemaal niks gebeurd. Ze zijn gewoon echt niet binnengevallen. De steden zijn niet gebombardeerd. Er is geen casus belli geweest, niks. Oekraïne dan ook maar lid van de NAVO? Dat is heel moeilijk om de besluiten te nemen voor een land dat zo verschrikkelijk in oorlog is nu. Ja, want als het zo was geweest, dan hadden wij nu ook allemaal in oorlog gezeten. Half bezet door Rusland en gerussificeerd deels. Dus ik weet niet nog wat Oekraïne is en wat Oekraïne zal worden met nieuwe grenzen. Maar mocht de oorlog ooit aflopen, dan ja. En mocht er echt een helder Oekraïne zijn zonder Russische gebieden, zonder oorlogsgebieden, dan zie ik niet waarom het land niet lid zou kunnen worden. Ja. Ik had het er net al even over dat jullie thuis het gesprek dus al gehad hebben. Hè? Van wat als het nou totaal uit de hand loopt. Wat doen wij dan als gezin? Wat doen we met onze kinderen? Hè, die dreiging die ons allemaal zal raken. Het gebruik van kernwapens. En dit is wat Poetin er in de tijd over zei. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Ja, dat belef, dat kennen we inmiddels wel. Spreek je eigenlijk Russisch? Nee, heb je ook niet op zo'n begrip van. Oké. Maar goed, hij zei als de territoriale eenheid van ons land bedreigd wordt en we ons land en ons volk moeten verdedigen, dan zullen we alle middelen gebruiken waar we over beschikken. Volgens jou is dit een heel reëel scenario? Nou ja, kijk, Poetin zegt van alles en roept van alles. Mm-hmm. En er is helemaal geen logica in zijn oorlog. Hè. De ene dag zijn het nazisten die hij bestrijdt. De andere dag zegt hij dat hij zich terugtrekt. Dan komt er weer een vreselijk bombardement. Ik kan gewoon echt nauwelijks voorspellen wat hij gaat doen. Maar ik kan me niet voorstellen ook dat hij helemaal zal afzien van ergere aanvallen met kleine kernwapens, bijvoorbeeld. Je houdt overal rekening mee. Je houdt overal rekening mee. Er is echt niks uit te sluiten. Hoe stevig zit hij volgens jou in het zadel, Poetin? Nou, er zijn verschrikkelijk veel theorieën. Nou, veel theorieën erover. En over het support dat hij krijgt, ook in eigen kring. Maar het feit dat hij er is en dat hij dit kan doen en dat hij nog steeds een verliezende oorlog kan voeren en nog steeds toch wel wapens krijgt en nog steeds kan afslachten, dat duidt niet echt op een wankele positie. Nee. We kunnen niet verwachten, tenzij de veiligheidsdiensten achter hem aangaan, tenzij morgen een kogel door zijn kop krijgt door iemand in zijn omgeving die besluit dat het afgelopen zal zijn. En dat het volk het op een gegeven moment niet meer pikt? Ik weet niet of het Russische volk op dit moment echt... heel veel Russen zijn gevlucht. Ja. Ze worden verschrikkelijk onderdrukt. Ik weet niet of je daaruit iets kunt... We hebben het nu heel veel over Rusland, maar ik wil ook even kijken naar Iran, waar het het volk wel in opstand gekomen is. En jonge mensen in opstand gekomen. En die worden nu afgeslacht. En bij bosjes jonge mensen worden opgehangen. Dus dan zie je wat de prijs is. Wat de prijs is als je rebelleert en als je in opstand komt tegen misdadige regimes. Namelijk dat een jonge generatie afgemaakt wordt door de eigen leiders. Ja. Wat kunnen wij, wat moet de wereld dan doen? Nou, gewoon echt... Haar afknippen was het op een gegeven moment. Ja, haar afknippen, dat is een mooi gebaar. Ja. Maar dat redt geen vrouwen in Iran. En ook geen mannen die solidair zijn. Ja. Maar voor Rusland, je moet gewoon echt Oekraïne blijven bewapenen. Je moet Oekraïne sterk maken om deze oorlog te voeren. Er is gewoon geen ander alternatief. Er wordt heel vaak gezegd, laat het Vietnam uitzoeken. Laten we stoppen en dan krijgen wij onze olie. En dan kunnen wij tenminste onze winters, onze warmte betalen. En de Russen en de Oekraïners zoeken het maar uit. Nou ja, los van een laag moreel gehalte van zo'n advies... Is er ook natuurlijk een praktische onmogelijkheid. Je kunt niet geraakt worden door deze oorlog. Ook als je niet meer mee zal doen, ook als je geen wapens meer levert... dan blijft die oorlog bestaan, dan wordt Oekraïne afgemaakt... dan ontstaat er honger, dan ontstaat er vluchtelingen... dan gaat Poetin door naar Moldavië, naar Roemenië... En dan komen er nog grotere stromen vluchtelingen. Dan gaat het economisch heel slecht met de Unie. Omdat de Europese Unie, het Westen heeft stevige economische banden met Oost-Europese landen. Het zijn enorme afzetgebieden, militair ook. Dan krijg je een nog grotere catastrofe. Daar alleen maar Oekraïne voeden met wapens en duur gas hebben. Voor iemand, we luisteren naar iemand die een streng... regime, een dictatuur heeft meegemaakt. Dus je weet in die zin waar je het over hebt als het gaat om kijken ook naar zo'n leider. Je schetst een bepaalde onaantastbaarheid van Poetin door het systeem waar die in zit. Tijdelijk, nog steeds op dit moment. Ja, precies. Wat het morgen gebeurt. Nou ja, want je kunt ook zeggen, je hebt ook meegemaakt en je zat er met je neus bovenop. Dat de bevolking van landen achter het IJzeren Gordijn er op een gegeven moment klaar mee was. In 89 gold ook voor de Roemenen. Die kerstdagen, we hebben er al eventjes aan getipt, kerst 89. Toen gebeurde wat echt niemand had verwacht. De Ceausescu's werden voor het oog van de camera geëxecuteerd. Tribunale numere legi și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală. Ik zat in de tijd aan de buis gekluisterd, kan ik je wel zeggen. Dagen, die hele tocht, de vlucht, alles bij elkaar. En dat kwam hier dan uiteindelijk tot een apotheose in een kazerne... waar het paar voor een tribunaal stond. De zogenaamde rechter zeggen in naam van de wet en van het volk... verklaart het geheime tribunaal unaniem dat de beklaagde Nicolau... en Elena Ceausescu worden veroordeeld tot de hoogste straf. En dan hoor je Elena Ceausescu nog zeggen... zijn jullie bang voor het volk? Kinderen toch? Ja, kinderen. Ja. Ja, want ze zag zich als de moeder ook van de Roemenen. Maar ze zag zichzelf ook als het volk, hè? Mm-hmm. Ja, ze dacht waarschijnlijk dat het volk... Ze zag het als een grote misdaad. En ze hoopte dat het volk dit tribunaal zou bestraffen. Ja, dat is gewoon... Hoe heb jij dit beleefd? Wij zaten hier echt zo voor de televisie van... Ja. Dit gebeurt echt op dit moment. We hadden natuurlijk al het nodige meegemaakt. Of tenminste gezien. Nou ja, niet meegemaakt. Kijk, dat is... Gezien vanaf Duitsland en verder de andere landen. Het was daar, een domino-effect. Ja, maar uiteindelijk, dus... dit was het laatste bolwerk. Het laatste land op Albanië na, het laatste land dat moest vallen. Ja. Ja. Hoe heb jij dat beleefd? Nou, ik heb het daar beleefd. Ja. Ik was toen stagiaire bij NRC Handelsblad. En omdat ik Roemeens sprak, ben ik met een oorlogsverslaggever... nog een paar dagen voordat het gebeurde naar de Hongaars-Roemeense grens gestuurd. Omdat er op dat moment heel veel vluchtelingen uit Timișoara... niet veel, maar er kwamen vluchtelingen uit Timișoara daar... en die werden opgevangen. Want en daar was al een opstand geweest, hè? Dat was ongeveer een week daarvoor. Dat was niet, absoluut niet bevrijd van communisme... maar daar was het Dominee Teukers. En daar waren opstanden geweest en demonstraties bij zijn huis... En hij was een dissident en toen had het leger ingegrepen. En veel mensen vluchtten naar Hongarije. Dus we gingen naartoe. En we waren net een Roemeense hoogofficier in het leger aan het interviewen. Die was ook gevlucht en die was bereid te praten. Dat was heel uitzonderlijk. Want toen had het leger die kanteling nog niet gemaakt. Toen had het leger net, wel... Ja, of was dat net op dat punt? Ja, het ja, stond op het punt om... Althans, niet meer het leger schoot niet meer op mensen. En terwijl ik daar in het opvangcentrum was... kwamen er een paar Hongaarse grensbewakers... die riepen ons naar de televisie. Zo'n zwart-wit televisietje dat ergens in de lucht hing. Zei, moet je kijken wat de Roemenen... Er gebeurt iets bij de Roemenen, er gebeurt iets bij de Roemenen. Het beeld is weg. En toen gingen we daar en er was gewoon echt zo'n flitsend, bewegend zwart-witte streep op televisie. En daarna kwam dus gewoon echt meteen die tafel met al die mannen in truien en mannen in rare... Dat was de televisiestudio, want er zijn bepaalde iconische beelden. Je hebt Ceausescu die het volk toespreekt op dat grote plein. En dat hij aan zijn gezicht ziet weg. Van, oh, er wordt boe geroepen van, wat overkomt mij nu? Ja, hij verdween, hij werd naar achteren geroepen, hij verdween. Dat is één beeld. Ja. Op een gegeven moment gaat hij met een helikopter van het paleis weg. En dan verschijnen die kerels inderdaad in die televisiestudio. Jij kende ze. Een beroemde acteur, Karamitru. Dan de dichter, Mircea Dinescu, die ik ook persoonlijk kende. Sergiu Nicolaescu, een heel beroemde regisseur van de Tweede Wereldoorlog films en politici. Geen politici natuurlijk. Geen politici. Artiesten... Ja, er waren wel een paar partijbonzen die meteen een comité van nationale redding hadden gevormd. En een paar oud-militairen ook, een paramilitaire pakken en zo. Ja. En heel veel mensen, ook heel veel mensen van de straat. Ja, met alle respect en bij elkaar geraapt zootje, zag je dat. Maar dat gaf juist zo weer... De authenticiteit van het moment natuurlijk. Hè? Want een dictator valt of niet, is verdwenen. En wat krijg je dan? Totale verbouwereerdheid, maar ook een stukje bevrijding. Want die Mircea Dinescu, die hebben ze thuis opgehaald. Die zat in thuisarrest. En die hebben ze naar de studio gebracht. En die man is niet opgepakt of vermoord onderweg. Dus... Maar dan volgen op een gegeven moment die beelden vanuit die kazerne. Waar we net een stukje maar van... Maar een paar dagen later. Een paar dagen later. Dagen en later, toch wil ik van jou horen hoe jij dat hebt beleefd. Als wij hier al met open mond of ingehouden adem of allebei daarnaar zaten te kijken. Kijk, ten eerste, ik vond het allemaal surrealistisch wat er gebeurde. Dus niks was met de dol. En het was heel duidelijk dat Ceausescu dood moest gaan. Omdat er gewoon, in naam van Ceausescu werd er gewoon geschoten op de mensen. Er was nog een securitate en er waren snipers die schoten op mensen. En zolang Ceausescu leefde, gingen de Ceausescu-getrouwen ook tekeer. Dus het was heel duidelijk dat hij moest verdwijnen. Vind ik het een net proces. Het is helemaal geen proces geweest. Het is een openbare executie. Ze hadden hem net zo goed op een parkeerterrein kunnen afknallen. Waren dat rechters? Ik heb geen idee. Die stem zegt met een meerderheid van stemmen. Nou ja, ik weet niet. Een man of vijf waren er, geloof ik. Ja, precies. Er is helemaal geen proces geweest. Er is helemaal geen overweging geweest. Het was gewoon een besluit. We gaan hem afmaken en dan beginnen we opnieuw, kijken we hoe ver we komen. Ja. Maar had het een functie dat het zo openbaar... Als je nu terugkijkt, de schokkerige beelden zijn er allemaal nog op YouTube. Dan denk tuurlijk wel, want tuurlijk wel. Het volk moest getoond worden. Ja. Want voor het volk was het een monster. Het was ten eerste, hij was eigenlijk een leider die zichzelf onsterfelijkheid had toegemeten. Hè. De Karpaten wilden doorbreken door de Donau en laten stromen naar de Zwart-Wit. Allemaal rare dingen. Maar dus hij was gewoon zo'n megalomaan als maar kon. En hij werd. Het volk was in honger en in donkerte. Want dat was die bewuste politiek, hè? Waar we het eerder over hadden. Die werden echt dus de mensen totaal waren afgeknepen. Echt wanhopig en stervende. Dat was een hongersnood. Er stierven gewoon tienduizenden mensen. En er moest inderdaad gewoon. De mensen moesten zien dat hij weg was, dat hij niet meer terug zou komen, dat hij kogels door zijn lijf kreeg. En dan nog geloofden ze niet. Veel mensen geloven tot op de dag van vandaag dat hij nog lang geleefd heeft en er afgevoerd is, wat dan ook. Maar het eerste wat ze gedaan hebben de dag na de executie, of misschien zelfs de dag van de executie, was de doodstraf afschaffen. Weg met een bewuste mededeling van dat nieuwe comité. Dit is de laatste. We hebben de doodstraf gehad. Veel mensen hebben hem onterecht gekregen. Dit is de laatste die hem krijgt, Ceausescu. En vanaf nu, doodstraf. Wordt de doodstraf afgeschaft? Wordt Roemenië een parlementaire democratie met een meerpartijenstelsel? Gaan de grenzen open? Worden de winkels bevoorraad, zodat de mensen konden eten? Dat is gewoon echt in één paar uur die besluiten zijn genomen, ook medegedeeld aan het publiek. En het was ook en er was ook meteen brood, hè? Dat schrijf je ook over meteen brood, Timisoara. Meteen brood, ja. Meteen vlees. Mm-hmm. Je kon meteen naar het politiebureau gaan een paspoort aanvragen. Je kon meteen over de grens wandelen, lopen. Er gebeurde helemaal niks meer, naar het buitenland. Met de democratie, dat duurde nog wat langer, geloof ik. Dat hè? Duurde nog tot op de dag van vandaag, natuurlijk. Ja. Maar goed, dat is ook een bestrijd. Want daarna gezet. Hebben zich nog... ook nog bloedige toestanden in de straten van Boekarest afgespeeld. Daarna hebben zich nog een paar communisten, oud-communisten zijn aan de macht gekomen en die lieten tegelijkertijd een meer partijstelsel toe, maar die pasten antidemocratische methodes en repressiemethodes toe. Onder andere hebben ze mijnwerkers geroepen om de revolutie te redden door protesterende studenten in elkaar te slaan en intellectuelen in elkaar te slaan. En het is een soort klassenstrijd. Iliescu was toen... Iliescu was toen. Ja, dus je zegt tot op de dag van vandaag is het een proces. Het is nog steeds een proces, ja. Heb jij nooit gedacht, en nu ga ik weer terug. Ik ga naar mijn moeder, die daar zich bezighoudt met het intellectuele milieu, die de artiesten, want je hebt mensen ook zoals jij nodig daar. Ja, nou ja, ik mensen weet of, die de skills hebben, die kunnen schrijven, die kunnen denken. Dat heeft zo'n land op dat moment nodig. Nee, ik denk nodig. Dat mijn loyaliteit aan Nederland toch wel wat steviger was dan mijn behoefte om naar... Ik ging graag naar Roemenië om te zien wat er gebeurde. Maar ik voelde me zo Nederlands en verbonden met Nederland en dankbaar aan alles wat ik hier gekregen had en gedaan had. En ook verbonden met de Nederlandse cultuur. En ik wist niet of ik nog een portie... sociale wantoestanden... kon verdragen het ging de eerste jaren helemaal niet goed. Je wist niet of je dat nog kon verdragen. Ja, precies. Ik had te lang in vrijheid geleefd en ik had geen zin meer. Ik zag die politieke discussies op de televisie en ik zag extremisme en ik zag alweer leugens en ik zag mensen die elkaar probeerden te misleiden. Het was allemaal goed dat het openbaar was. Het was goed dat het uitgesproken werd en dat het transparant was. Maar het was een grimmige tijd. Dus het was niet echt waar ik naar verlangde. Ik had die Nederlandse rust heel hard nodig. Ja, je vond het wel prima hier. Ja. Ja. We praten zo verder. We gaan naar het nieuws. NPO Radio 1. Cindy Dijkers is hier. De omstreden Britse influencer Andrew Tate blijft 30 dagen langer vastzitten. Hij werd vandaag samen met zijn broer opgepakt in Roemenië. Justitie verdenkt ze van het opzetten van een netwerk dat vrouwen ronselt en uitbuit. Zo zouden ze vrouwen dwingen tot het maken van porno. De oud-kickbokser heeft online een miljoenenpubliek en komt regelmatig in het nieuws door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. Op het strand bij Duindorp en Scheveningen wordt over een half uur al de vreugdevuren ontstoken. Normaal gesproken gebeurt dat op oudjaarsavond, maar dat is dan te gevaarlijk omdat het hard gaat waaien. De Amerikaanse oud-president Trump betaalde weinig tot geen inkomstenbelasting in zijn eerste en laatste jaar als president. Dat blijkt uit de belastingaangifte van Trump uit de tijd dat hij in het Witte Huis zat, die nu zijn vrijgegeven. Eerder concludeerde een onderzoekscommissie al dat Trump voor en tijdens zijn presidentschap grote verliezen opgaf, waardoor hij minder belasting hoefde te betalen. En twee mannen uit Amsterdam zijn opgepakt voor een plofkraak in Nettetal, net over de grens in Duitsland. Ze probeerden op een scooter weg te vluchten, maar een van hen viel van de scooter af en kon worden aangehouden. De ander meldde zich later zelf omdat hij ook gewond was geraakt en hulp nodig had. De vermoedelijke buit is teruggevonden. Tot 11 uur, het jaar van Nausicaa Marbee. Nausicaa, die net vertelde dat jij ook na de omwenteling in Roemenië wel heel graag in Nederland wilde blijven. Omdat het je goed. Je bent hier geworteld. Ja. Je voelde je geworteld. Ik ben geen nomade in de zin dat ik weer alles oppak en ergens anders mijn tent opzet. Ja, toch schrijf je in Wachten op het Westen, het boek dat begin het jaar uitkwam. Ik ben niet de spreekwoordelijke nuchtere Nederlander, maar een op mijn hoede migrant. Ja, dat heb ik in het begin. In het begin, over mijn vermoedens dat... dat ging over het begin van de coronacrisis. Toen mensen dachten dat het niet zo vaart zou lopen. En toen was er ook af en toe echt in zieke krant het commentaar... ach, al die angst voor corona, dat is gewoon maar populistisch gedoe. En ik heb vanaf het moment dat ik die Chinese ziekenhuizen zag bouwen... en dat het daar begon te rommelen, toen dacht ik... oh, ik weet dat er iets ergs aan de kant van de hand is. Dan ben je op je hoede. Wanneer ben je een op je hoede migrant? Ja, in de zin dat ik ben dus niet zo nuchter als Nederlanders. En als de echte hier geboren en getogen Nederlanders. Ik ben toch een migrant. Ik bekijk het. Ik heb de argwaan van een sociale en politieke teleurstelling meegenomen uit Roemenië. Ook veel moois. Ook prachtige cultuur en schitterende herinneringen. Maar ook de wetenschap en de kennis dat het gewoon heel gauw kan mislopen. Leon de Winter was gisteren in dit programma te gast. Jouw collega, een columnist bij De Telegraaf. En die zei, ik ben opgevoed met het idee dat de overheid niet per se je vriend is. Wie was dat? Leon de Winter. Ja. Ja. Nou ja. Het is niet de buurman die op de deur klopt, maar het zijn overheidsdienaren. Ja. Ja, nou, in zijn Joodse geschiedenis begrijp ik dat heel goed. Is dat op de hoede zijn? Ik ben opgevoed met het idee, met de wetenschap dat in Roemenië mijn overheid niet de vriend is. Mm-hmm. Maar ik heb gewoon echt een rotsvast vertrouwen gekregen in de Nederlandse overheid meteen. Omdat hij mij ook heel dienstbaar was toen ik hier kwam. Mm-hmm. Ik kon alles regelen voor mezelf. En omdat ik het een heel fatsoenlijke samenleving vond. Ja. Maar waarvoor ben je dan voortdurend op de hoede? Dat het veranderen kan, dat het mis kan gaan, dat de democratie in elkaar kan storten, dat extremisten het kunnen overnemen. Nou ja, nee, dat is gewoon geen existentiële angst, maar ik hou het in mijn achterhoofd. En ik had nooit gedacht, ook nog iets, ik heb nooit gedacht dat fascistoïde propaganda en Joden had zo openlijk geventileerd zou worden in Nederland. En dat komt hier terug. Mm-hmm. Dus elke keer als ik denk, ik heb mijn lesje geleerd, ik moet op mijn hoede blijven, want het komt weer. Je kunt het zo gek niet bedenken of het gaat gebeuren als we niet waakzaam zijn. Ja, het koffertje, dat woord hebben we al een paar keer gebruikt. Het koffertje dat altijd naast de deur stond voor je weet maar nooit. Ja, ik heb geen koffertje. Nee. Ik heb geen koffertje, maar ik heb besluiten. Ja, ik heb besluiten in mijn hoofd. Ja. Ja. Voor wat er gaande is, je hebt er al vaker naar verwezen. Forum voor Democratie. Thierry Baudet zei dit. I hope Russia will win. I think it's fantastic that someone like Putin exists. I think it's one of the most hopeful things in the world today. Why is that? Because he's fighting the globalists. He's fighting the French Revolution. I mean, the best thing would be if NATO would fall apart, if the EU would fall apart, and if the American Empire would fall apart. Wat gebeurt er dan bij jou, Nausicaa? Klapperen dan je oren of zakt de broek af? Of nou, in eerste instantie denk ik van het is een zijn totaal gestoorde uitspraken. Mm-hmm. Ze zijn gedaan 2 dagen nadat zijn kind geboren is. En toen heeft hij in dit interview gezegd dat het mooiste en meest hoopvolle wat hij meemaakt is dat er iemand als Poetin is die ons gaat redden. Nou, dan heb je een baby in je armen en je vindt deze moordenaar Poetin het mooiste is, dan ben je het mooiste wat Europa kan overkomen, dan ben je totaal gestoord. Sowieso is een analyse gewoon klopt voor geen meter. Het is precies het tegenovergestelde van wat hij zegt is de werkelijkheid. Namelijk, Poetin is een moordenaar. Mm-hmm. Globalisten, dat is gewoon echt zo'n ruim begrip. En ik zou niet weten waarom je dat gewoon echt als een groot gevaar ziet. Iets dat het hele Westen kan verstoren. De oorlog is niet hoopvol. De inbreng van Poetin is alleen maar destructie. Verder destructie. Van mensen, van steden, van volkeren, van democratische structuren. Denk ook aan de desinformatie die hij verspreidde. Ook en nog steeds verspreidt. Dus het is gewoon, het klopt voor geen meter. Er is ook geen reden om blij te zijn. Hoe kun je blij zijn als je zoveel dood en vergif en ellende ziet in een land dat kapot wordt gemaakt als Oekraïne? Maar Baudet is een man, hè? Eén politicus. Niet echt de meest stabiele persoonlijkheid. Ik vind hem bijzonder labiel. Voor hetzelfde geld stopt hij met de politiek. Maar er blijven mensen die op zijn partij zouden willen stemmen. Het blijven mensen over die geloven, die deze mening delen. Die hetzelfde vrede eigenlijk een onmenselijke beeld hebben. Dat de moordenaar het beste is wat de wereld kan overkomen. Ja. En dat maakt me meer zorgen dan wat Baudet in interviews raaskalt. Mm-hmm. Dat het mogelijk dat is dat mensen zo ver zijn gegaan en zo ver zijn gezakt door zoveel grenzen, dat ze het kwaad, zoiets kwaads aanbidden en als redding presenteren. En ook bereid zijn om misschien geweld te plegen in naam daarvan. Ja. Jij houdt met alles rekening, hè? Ik houd met alles rekening. Dat klinkt grappig, maar is het eigenlijk niet? Nee, zeker niet. Nee, dat is, je kunt het grappig maken, maar dat is het zeker in deze context totaal niet. Maar dat is iets wat jou typeert, dat je voortdurend alert bent. Want je zegt, ik heb er vertrouwen in de overheid tot op zekere hoogte. Maar er kunnen altijd dingen misgaan. En dit is een van de dingen die jij voortdurend in de gaten houdt. Iets anders, we hadden het net over dat jij een op je hoede migrant bent. Je noemt je ook migrant. Vluchtelingen op dit moment uit Oekraïne zijn heel welkom in Nederland. Verder hebben we te maken met wat genoemd wordt een vluchtelingen, een asielcrisis. Waar komt dat door? Wat is jouw analyse daarvan? Er komen gewoon simpelweg meer mensen dan vroeger naar Europa. Maar dat is al een hele tijd. Hè? Dus niet alleen maar op dit. Maar op dit moment kunnen wij in Nederland gewoon echt niet meer verwerken wat er binnenkomt. Dat maakt de crisis natuurlijk. Ja. Het is al, de crisis is opgebouwd uit meer lagen natuurlijk. Hè? In principe zouden wij sterke buitengrenzen hebben. En zouden mensen die daar binnenkomen in het eerste land asiel moeten krijgen van de Europese Unie, of geselecteerd worden, of een besluit krijgen, opvang krijgen. Ja, dat werkt allemaal niet. Dat werkt niet. Het Schengen-principe werkt natuurlijk niet. Dublin-akkoord van het eerste land werkt ook niet. Vervolgens komen ze alleen maar naar een paar heel rijke westerse landen. Ze zijn ongelijk verdeeld. Er is geen akkoord te maken in Europa om vluchtelingen evenredig te verdelen over verschillende landen. Ze komen gewoon bovenop een wooncrisis in Nederland. Hè? De wooncrisis is niet veroorzaakt door asielzoekers, maar ze komen er bovenop. Er zijn ook heel veel mensen die al langer hier zijn, migranten, die op woningen wachten en die nog steeds niet krijgen. Wat te doen? Het is te veel. Wat te doen nou? Nou ja, als ik dat zou weten, dan zou ik minister van Buitenlandse Zaken zijn. Of of van wonen, hè, want wat ik al eerder zei, Hugo de Jonge maakt natuurlijk ook zorgen over migratie. Want dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ten eerste moet je wat te doen. Maar heb jij niet het idee, omdat jij zelf gevlucht bent, dat iedereen hier welkom zou moeten zijn? Nee. Nee, ik heb niet de indruk dat iedereen welkom moet zijn, overal. Hè? Ik bedoel, er zijn niet voor niets landen, er zijn niet voor niets grenzen. Elk land heeft een absorptievermogen en als dat uitgeput is, kan er niet meer binnen. Moreel, natuurlijk wel. Moreel heb ik natuurlijk, het gevoel dat. Je zou het iedereen gunnen. Ja, ik zou het iedereen gunnen. Maar ja, sommige mensen, jammer dan. Maar ik ben hier met een visum gekomen. Ik ben dus nog niet. Aan de andere kant, je kunt je ook voorstellen dat mensen vluchten die helemaal geen visum kunnen regelen. Ja. Maar het is gewoon echt. Het is een verschil tussen het morele recht erkennen en ook wel de plicht van rijke landen om voor mensen in landen met slechte omstandigheden te wonen, zodat ze misschien minder reden hebben om te vluchten. En het principe van permanent open grenzen. Terwijl je ziet wat voor ellende kan ontstaan. En uiteindelijk vertrekken ook heel veel mensen. Er worden ook heel veel mensen teruggestuurd. Hè. Dus het is echt een enorme verplaatsing. Pijnlijke verplaatsing van mensen die. Wij maken dus gewoon voor de Turkije-deal zagen we gewoon hele gezinnen verzuipen in de Middellandse Zee. Dat was natuurlijk. Dat is ook natuurlijk ook geen oplossing. Het betalen van vele miljarden aan een dictator als Erdogan om dat te voorkomen is ook geen stabiele oplossing. Ja. Ik heb daar geen kant-en-klare oplossing voor. Hmm. Ik weet ook niet hoe je de stroom kunt inperken. Ik weet ook niet hoe je meer ruimte kunt maken in een samenleving waar heel veel. Maar wat het dan. Jij hebt de antwoorden niet, ik heb ze ook niet. Maar wat je dan krijgt, is dat we het voortdurend vaststellen. Waardoor je ook misschien wel een beetje een naar klimaat krijgt. Nou ja, het niet vaststellen, daar krijg je ook een raar klimaat door. Dat is, ik kijk in, het zinnige, is, het zinnige is dat je het vaststelt, dat je het analyseert, dat de politiek daar serieus mee aan de slag gaat. Dus niet zoals dat, wat we het gezien hebben met het asielakkoord van de VVD en met het draaien en met van de fractie die dan eerst tegen Rutte is en het kabinet dreigt te laten vallen. En dan gaan ze allemaal gewoon echt totaal de andere kant opdraaien. Dat zijn politieke spelletjes. Het is een Europees probleem. Het zou veel serieuzer aangepakt moeten worden. Er zouden gewoon in, echte... Door Brussel, zeker in door Europa. Brussel, maar met maar waarom, gebeurt dat te weinig? Vind je dat het in Europa te weinig op de agenda staat? Nou, het is gewoon niet af te stemmen. Het is niet af te stemmen met alle landen. Het is geprobeerd in het begin van de Syrië-crisis. En toen hebben heel veel Oost-Europese landen gezegd, we doen het niet. We nemen niemand op, zoek het maar uit. Ja. Tegen Merkel, jij hebt ze hier uitgenodigd, we schuiven ze door. Andere Europese landen, zoals Roemenië en Bulgarije, hebben wel opgenomen. Dus daar valt wel mee te praten. Europa is niet sterk genoeg, kennelijk, om politieke besluiten, zulke concrete politieke besluiten te nemen. Wat voor rol speelt dan? Je noemt al een aantal Oost-Europese landen, Hongarije, Polen, die doen moeilijk. Die zijn bij de Europese Unie gekomen. Je hebt net geschetst al eerder van hoe belangrijk dat was. Ja. En nu verzetten ze zich tegen Europa. Ik las een analyse van de week van een Poolse duider die ook zei van ja, we zijn natuurlijk heel hard naar het Westen gerend, naar de Europese Unie. Maar wij zijn zo gewend om wantrouwend te zijn naar instituties, zoals we dat vroeger richting het Oosten waren. Natuurlijk doen we dat nu ook naar het Westen. Natuurlijk nemen we er niet meteen alles van aan. Zit daar volgens jou, is dat een kern? Dat zou kunnen. Ik kan er niet over zien, omdat ik niet meer leef in die landen. Dus ik weet niet hoe dat overslaat op nieuwe generaties. Want de machthebbers zijn daar 40, 30 en 40. En die hebben gewoon echt helemaal niet meer het wantrouwen in die Oost-Europese instituties meegemaakt. Maar aan de andere kant hebben deze landen een acquis communautaire ondertekend. Dat is dus het verdrag wat alle Europese EU-landen moeten ondertekenen voor de aanpassing van hun wetgeving aan democratische, liberale principes. En ze hebben miljarden gekregen om de samenleving op te bouwen. Ze hebben miljarden gekregen om de civic society op te bouwen. Voor instituten, voor historische instituten, voor musea, voor industrie, voor wegen, voor infrastructuur, voor gezondheidszorg. Dus dan moeten ze ook maar een beetje meedoen. Nou, ik vind als je zo'n Marshallplan accepteert, want dat is het in feite, en als je helemaal opgebouwd wordt, dus natuurlijk ook met eigen talenten en eigen krachten, door het Westen, in naam van een democratie. Het wordt u niet gevraagd om dictators te zijn. Het wordt u niet gevraagd om hun volk iets naars aan te doen. Het wordt u gevraagd om liberale democraten te zijn. Nou ja, sommigen kunnen dat niet opbrengen. Dat is heel triest. Dat is gewoon echt een werkelijkheid die we moeten accepteren. Ik ben ook niet meteen voor het wegsturen van de landen. En het is ook niet realistisch. Want je ziet dan zit nu je misschien ook weer met een ander probleem. Nou, als je naar het Oosten kijkt. Nou, natuurlijk wel. Ja. Maar je zit ook met het probleem dat Polen en Hongarije en de buurlanden van Oekraïne heel nuttig zijn in de Oekraïne-crisis. En heel loyaal aan de NATO. En heel collaboratief. In die oorlog. Dus gaat waarschijnlijk het is op termijn ook wel weer voor veranderingen zorgen. Het is complexer dan ze zijn tegen ons en van ze horen niet in de Unie. En misschien gaat dit ook nog wel dingen veranderen. Misschien gaat het ook nog veranderen. Mm-hmm. Misschien gaat deze oorlog gewoon echt bepaald besef brengen in landen die zich ondemocratisch opstellen. Of die hun rechtssystemen verwurgen. Ja. Misschien ook niet. Misschien zijn er grote culturele verschillen. Dat zou ook kunnen. Polen en Hongarije zijn in zekere zin ook conservatieve landen. Conservatieve christelijke landen. Aan de andere kant hebben ze gewoon ook een progressieve voorhoede. Die echt zich inzet voor een liberaal esprit. Dus ik zie dat absoluut niet als verloren. Misschien is het echt een gezonde ontwikkeling dat er zoveel polarisatie en discussie is. Dat moet je ook hebben natuurlijk. Hè? Ja, polarisatie en discussie zijn verschillende dingen. Nee, polarisatie hoort bij de discussie. Polarisatie is gewoon. Misschien noemen we het, werd vandaag ook nog ergens in de column geopperd. Ja. We noemen het snel polariseren, terwijl het gaat om meningsverschillen en discussie. Het gaat om meningsverschillen. Het gaat om het feit dat je gewoon heel veel politieke smaken en kleuren kunt hebben in een land. Het gaat erom dat het dat ook kan botsen. Democratie is natuurlijk ook echt een botsing van waarden, van meningen. En uiteindelijk komt er iets naar boven dat voor iedereen waarde heeft. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet zo bang voor. Ik vind de nivelleringsdrift van de Europese Unie veel erger eigenlijk dan weerbarstigheid vanuit die landen zelf. Je moet natuurlijk afbraak, echt de afbraak van de trias politicas, dat moet je niet toestaan. En dat moet je tegenwerken. Polen en in Hongarije gebeurt. Maar wat bedoel je met de nivellering? Nou, dat we allemaal hetzelfde zouden moeten denken. Dat we allemaal hetzelfde. Wordt ons dat opgelegd? Ja, ik vind het wel. Door wie? Ja. Nou, hoe heet dat? Door partijen die heel lang de macht hebben gehad. En die hun manier van denken over de wereld, over Nederland. Over namen? Wat zeg je? Namen? Nou, in Nederland is het inmiddels D66, VVD, een tandem. De Christen-Democraten hebben niet zoveel meer te zeggen natuurlijk vandaag. Maar dat zijn twee partijen die gewoon ideeën hebben over asiel, over klimaat. Die onversproken moeten blijven natuurlijk. Hè? Ja. Nou ja, de klimaattafel, zaten daar dissidenten in? Zaten daar wetenschappers? Nee, dat was gewoon een en al consensus. Stikstof, is daar gewoon echt een degelijke discussie in de samenleving? De meeste mensen wisten niet eens wat stikstof is. Nee, er is een ondeugdelijke kaart gepresenteerd. Dit zijn gewoon, en daar moest het bij, met de mededeling van er kan niet meer gemarchandeerd worden, we kunnen niets meer oplappen, dit is het, take it or leave it. Dit zijn geen democratische praktijken. Mm-hmm. Het kan ook anders zijn. Zo creëren polarisatie. Maar nou noem je dit ondemocratisch? Ik vind besluiten die op die manier worden genomen in naam van iets dat door de politiek al vastgesteld is en onveranderlijk gepresenteerd wordt. Dingen die ook niet echt in regeerakkoorden stonden. We hebben een parlement en een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, dat kan. Dat kan. Je kunt een parlement en een meerderheid. Je hebt ook een Europees parlement. En daar wordt ja, maar als je dat niet accepteert, Nausicaa, dan ben je dan niet zelf ondemocratisch? Nou, ja, nee. Je bent oppositie als je niet accepteert. Oké. Okay. Een meerderheid heeft het voor het zeggen uiteindelijk als er wetten worden gemaakt. Maar er kan ook op verzet worden uit de oppositie. En dat verzet is gezond. En misschien verliest het verzet de ene keer en de andere keer niet. Maar het feit dat er gewoon zoveel verschillende meningen zijn en zoveel vaststaande ideeën aangevochten worden, is een heel gezonde zaak. Oké. Okay. Het woord verzet, hè? Verzet, oppositie. Oppositie, daar, dat bedoel ik. Ik bedoel niet verzet met wapens of met geweld, maar gewoon ideeënverzet. Okay. Debatverzet. Precies, ja. Dat is vastgesteld. Nausicaa, we hebben één ding voor dit gesprek afgesproken. Dat we positief wilden eindigen. Ja. We hebben nog een paar minuten te gaan. 2022 heeft nog een dag te gaan. We hebben het gehad over oorlog, vrede, je jeugd in een dictatoriaal Roemenië, over de Nederlandse politiek, de Europese politiek. Nou, eigenlijk over alles. Dat nieuwe jaar, maakt dat jou angstig of geeft het je hoop? Nee, het geeft me niet meer hoop. Nee, het geeft me niet meer hoop. We wilden positief eindigen. Maar ik eindig positief, ja. Want dan moet je toch wel naar de Oekraïners kijken. Want de beelden die je ziet zijn van een land in duisternis en in destructie. Maar al die mensen gaan door. Al die Oekraïners gaan door. Al die moeders die koken elke dag weer voor hun gezin. En die mannen die gaan naar het front. En die jongeren gaan naar het front. Mannen en vrouwen. En de kinderen gaan toch wel naar buiten en gaan ergens mee spelen. En, hebben het over weerbaarheid gehad. Ik heb het over weerbaarheid. En is dit iets wat jij ten diepste ook voelt? Ja, ik voel het bij de Oekraïners. Ik bewonder het enorm. Mm-hmm. Ik denk dat het een fantastisch menselijk potentieel is waar heel Europa van kan leren. En er was iemand op televisie die grote indruk op mij gemaakt heeft. Een tijd geleden, 2 weken geleden of zo, hebben de Russen hoogspanningsmasten gebombardeerd. En er waren mannen die dat gingen opbouwen. En er was één man in het veld en die werd geïnterviewd. En die was daar vrolijk alles weer overeind aan het zetten. En de interviewer zei, maar ja, morgen komt er nieuw bombardement. En die man zei, ja, en dan gaan we het opnieuw opbouwen. En overmorgen, en we gaan het nog een keer doen, en nog een keer doen, en nog een keer, zolang het nodig is. En ik vind geen mooier voorbeeld in deze tijd van niet bij de pakken neerzitten, niet accepteren wat er gebeurt, doen wat je kunt doen, meer kun je niet doen dan dat, en blijven opbouwen, dingen overeind blijven houden. En dat geldt eigenlijk niet alleen maar voor het front en niet alleen maar voor de destructie door bombardementen, maar het geldt voor iedereen. Wat er in je leven ook gebeurt, hè? Wat er op kantoor gebeurt, wat misgegaan is in de politiek, wat misgegaan is in je relatie of in je gezin, dat je denkt, nou, ik ga niet bij de pakken neerzitten, het is moeilijk, het is niet altijd even makkelijk. Ik ga door. Ik ga het weer opbouwen, ik ga het weer overeind. En het zal misschien nog in elkaar storten en dan ga ik nog een keer door. Dit is eigenlijk het wieltje van het leven. Mm-hmm. Anders stopt de motor als je het niet op die manier doet. En hoe maak je dat het niet een soort cretologie wordt? Nou, door het te doen. Kom op, Door het schouders te doen. Eronder, doe het maar even. Door het te doen, ja? maar cryptologie is ook niet erg. Maar in de psychologie werkt het zo dat als mensen dingen tegen zichzelf herhalen die ze moeten doen, die ze willen doen, die ze graag zouden willen veranderen, leidt dat vroeger of later tot actie en geeft het ze toch wel een beter gemoed. En dan zeg je tegen iemand die het hier niet ziet zitten, kijk eens naar de Oekraïners. Ja, dat is op zich, aan de ene kant is het appel en peren vergelijken, ja, natuurlijk. Maar wat je wel kunt zeggen is, leen iets van de veerkracht van Oekraïners. Want als zij het redden, als zij nog een reden zien om hun huis uit te komen en hun tafel te dekken en om met elkaar dingen te vieren en op te bouwen en niet bang, bang zijn ze wel. Mm-hmm. Maar om hoop te hebben dat ze het overleven onder die omstandigheden, dan kunnen wij dat met onze moeilijkheden, die ik niet ontken, in de samenleving, dan kunnen wij dat ook. Dan zouden wij dat ook moeten kunnen. Dan zouden we dat ook geval moeten kunnen. Ja, in Wacht op het Westen schrijf je dat je jezelf optimisme oplegt. Dus je moet er ook af en toe wel moeite voor doen. Dat was toen. Nu niet meer dan? Nu kijk je naar Oekraïne. Nou ja, nee, kijk, het is niet zo dat ik thuis zit te wachten tot de wereld over me heen instort. Ik heb geleerd, ik heb gedacht, dat schrijf ik ook in mijn boek, dat het communisme eeuwig zou zijn. Dat het nooit zou eindigen en dat we gewoon echt misschien als Oostblok ook weg zouden drijven uit de geschiedenis. In een soort zwart gat, in een soort vergetelheid, niet meer mee zouden doen. En dat is niet zo. Dat is veranderd. Dus aan deze oorlog komt een einde. Ik zie het voor me dat dat de jongeren gewoon naar constructiekampen gaan in Oekraïne om hele dorpen weer op te bouwen. Ik zie wel Nederlandse bedrijven die daar heel goed weer straten gaan aanleggen en bruggen. En ik zie dat gebeuren. Maar ik weet niet of het volgend jaar is. Okay. Misschien is het in 2030, maar het zal wel gebeuren. Maar een einde aan de oorlog in Oekraïne, dan ga je ervan uit dat Oekraïne in ieder geval vrij is? Ja, en dan ga ik ook vanuit. En is dat dan voor altijd? Of dan dat blijft Rusland blijft daar? Ik ga ervan uit dat er gewoon echt na deze totale waanzin van Poetin. Poetin is ook een anomalie. Er is heel veel Russisch aan hem, maar dat is gewoon zijn destructie. Dat is een anomalie. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is iets ongekends. Dat waren de Russen ook niet op voorbereid, dat ze zoiets zouden krijgen. Dat er ook zoveel soldaten dood zouden gaan. Dat de dictatuur terug zou komen. Dat bedrijven zich terug zouden trekken. Een exodus van westerse bedrijven. Dat er gewoon een economische crisis zou komen. Op, zeg je, op een gegeven moment is Poetin weg en dan is Rusland gewoon Rusland? Dan is het gewoon, dan normaliseert het een beetje. Maar jij had ook jaren geleden niet gedacht dat dit zou gebeuren. Nee. En toch is het gebeurd. Ja. En dat is iets wat ik begrijp, wat ik lees, wat ik hoor. Maar ik heb ook geleerd veel mensen in Oost-Europa wel rekening mee houden. Het niet eeuwig is. Hè? Mm-hmm. Ik kan me niet voorstellen dat we 40 jaar, net zoals communisme 40 jaar geduurd heeft, 40 jaar de Poetin-doctrine en Poetin-mentaliteit en leiders die dit zullen doorzetten. Dat kan ik me niet voorstellen. De wereld is wat dat betreft veranderd en er zijn meer tegenkrachten en er is meer aandacht dan in de tijd van de Koude Oorlog. Ja. Voor die contraille. In 2017 gaf je een interview aan het Parool. Toen zei ik zou graag wat minder pessimistisch zijn in mijn columns. Ja. Maar de wereld van vandaag geeft weinig reden. Nou zijn we 5 jaar verder. Ik ben niet erg pessimistisch. En dat gevoel is niet veranderd. Maar je moet andere dingen zoeken die je zelf kunt doen. Oké, graag. We hebben nog 2 minuten. Noem ze. Ik ga het over biodiversiteit hebben. Okay. Ja, dat is tegenwoordig natuurlijk ook een mijnenveld. Want je hebt allemaal mensen dat ontkennen dat er iets mee aan de hand is. Er is één manier om de natuur te helpen. Maak een vierkante meter wildgroei in je tuin. 2 tegels, 4 tegels eruit. Zet een paar bakken die de hele zomer bloeien. En je hebt miljoenen insecten van allerlei soorten geholpen. En dat is gewoon, dat is nodig. En het is mooi, bloemen zijn mooi. Het is heel gezond om in de tuin te werken. Moet je er wel in hebben, hè? Dat is mijn hobby, hè? Daar ga ik nu. Okay. Maar je gaat het verschil uitmaken. We hebben iets van 5 miljoen tuinen in Nederland. 60% daarvan is betegeld. Als je een vierkante meter weggaat in elke tuin, kun je nagaan hoeveel miljoenen meters je hebt waarmee je miljoenen insecten kunt helpen, die dan wel goed zijn voor het hele evenwicht in de natuur. En nu preek ik verschrikkelijk. Ik hoor het. We helpen de oorlog er niet per wereld mee uit, maar we maken het misschien een beetje meer. Het is waar. En iedereen heeft het in de hand, zonder politieke bemoeienis, zonder subsidie, zonder ideologische preken. Je kunt het gewoon doen. Je hebt iets moois om naar te kijken.